ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องบัวแบบไหนนะเราโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่3เมษายน2529นะพุทธสถานสันติอโศกเขาเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ ที่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้เป็นเหมือนกับบัวสี่เหล่านั้นเหล่าที่หนึ่งเหมือนบัวพ้นน้ำเรียกว่าบุคคลผู้อุคติตัญญูบุคคลเช่นนี้เพียงได้รับแสงดอกบัวก็จะบานทันทีเพราะฉะนั้นคนในระดับนี้เพียงได้ยินผู้รู้ท่านกล่าวหัวข้อธรรมเท่านั้นเขาก็จะได้บรรลุมรรคผลพร้อมกันเสร็จเมื่อได้ยินเพียงหัวข้อของธรรมะโดยยังไม่ได้อธิบายอะไรไม่ได้แจกแจงอะไรเขาก็จะบรรลุมรรคผลได้ประเภทที่สองเปรียบเหมือนบัวปริ่มน้ำซึ่งจะต้องค่อยๆเคลื่อนตัวให้มาพ้นน้ำซะก่อนแล้วค่อยได้รับแสงเรียกว่าบุคคลผู้วิปัญจิตัญญูซึ่งบุคคลประเภทนี้เมื่อได้ยินท่านผู้รู้แสดงธรรมจำแนกให้พิสดารจากหัวข้อโดยย่อต่างๆนั้นเมื่อได้ฟังการขยายพิสดารจากหัวข้อโดยย่อนั้นขึ้นมาไม่เท่าใดท่านผู้นั้นก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ซึ่งก็ต้องใช้เวลามากกว่าบุคคลผู้อุคติตัญญูส่วนดอกบัวใต้น้ำซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองค่อยๆกระเถิบยืดยาวขึ้นไปกว่าจะขึ้นไปพ้นน้ำก็ใช้เวลานานบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่าบุคคลผู้เนยยะบุคคลผู้เนยยะนั้นจะต้องได้ยินผู้รู้จำแนกแจกแจงสาธยายยกหัวข้อขึ้นเราก็จะต้องรวบรวมหัวข้อต่างๆยกขึ้นแสดงมาเท่าใดเราก็จะต้องสวดสาธยายสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอได้คบหาได้ไต่ถามได้สมาคมได้คบกับมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีทั้งหมดเวียนแล้วเวียนเล่าสนิทสนมกับผู้รู้กับมิตรดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งคบหาไต่ถามจึงจะเป็นผู้บรรลุมรรคผลได้ส่วนบุคคลที่เปรียบประดุจบัวใต้ตมนั้นชื่อว่าบุคคลผู้ปัทถปรมะบุคคลเช่นนี้แม้จะเล่าเรียนพระพุทธพจน์มาก็มาก กล่าวสอนกล่าวอยู่ก็มากจำทรงไว้ก็มากกล่าวสอนผู้อื่นอยู่ก็มากบุคคลผู้นั้นไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยในชาตินั้นนั้นบุคคลเช่นนั้นแหละเป็นบุคคลผู้โมฆะบุรุษตายเปล่าไปทั้งชาติป่วยการกล่าวไปยายกับบุคคลผู้ไม่ได้ยินหัวข้อธรรมไม่ได้ฟังหัวข้อธรรมและก็ได้รับการจำแนกอย่างพิสดารไม่ได้คบหามิตรสหายที่เป็นมิตรดีไม่ได้ไต่ถามไม่ได้สมาคมไม่ได้ฟังแล้วฟังเล่าศึกษาแล้วศึกษาเล่าคนเหล่านั้นก็ยังมีโอกาสยิ่งคนบางคนปัญญาไม่ดีแม้ได้ฟังก็ย่อมไม่ได้เป็นธรรมดาหรือยิ่งบุคคลแม้จะปัญญาดีแต่ไม่เคยได้ฟังพระพุทธพจน์ไม่ได้ยินหัวข้อไม่ได้ฟังการจำแนกโดยพิสดารไม่ได้ฟังแล้วฟังเล่าสมาคมกับมิตรสหายเขาก็ไม่มีโอกาสจะได้บรรลุมรรคผลเช่นเดียวกันน่าสงสารก็แต่ผู้ได้ฟังพระพุทธพจน์ก็มากกล่าวอยู่ก็มากจำทรงได้ก็มากกล่าวสอนคนอื่นอยู่ก็มากแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยในชาตินั้นนั้นนั่นต่างหากเป็นผู้ที่ทั้งน่าสงสารน่าสมเพชเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะไม่ปฏิบัติด้วยความเพียรของตนของตนดังนั้นผู้ได้ศึกษาอยู่มีโอกาสดีแล้วจงเพียรเถิดจงขยันเถิดอุตสาหะวิริยะไปตามความขนขวายของตนของตนด้วยความพยายามอันยิ่งอย่าให้ชาติที่เกิดมาสูญเปล่าเลยเอางั้นเราก็มาฟังกันต่อนะวันนี้ตั้งใจจะอธิบายถึงเรื่องบุคคล4จำพวกบุคคล4ชนิดหรือธรรมชาติของบัว4เหล่าให้ฟังกันดีๆชัดๆเราจะได้รู้ฐานะของตนของตนและในฐานะของตนนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะถูกต้องถึงจะได้ดีขึ้นนะบัวสี่เหล่าหรือบุคคลสี่ชนิดนั้นก็คือ1บุคคล อุคติตัญญูนะซึ่งบุคคลที่เปรียบได้ว่าเป็นบัวพ้นน้ำคือบัวนี่มันโตพ้นน้ำขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็รอแสงแดดเท่านั้นแสงแดดสาดปรับก็บานชนิดที่สองเรียกว่าบุคคลผู้วิปัญจิตัญญูวิปัญจิตัญญูนี่เปรียบเหมือนบัวปริ่มน้ำคือเป็นบัวที่จวนๆจะพ้นน้ำแล้วละมันยังไม่พ้นน้ำเท่านั้นเลยนิดเดียวก็จะถึงจะพ้นน้ำขึ้นมาบัวมันไม่บานหรอกใต้น้ำน่ะธรรมดาบัวจุดใต้น้ำไม่บานมันบานต้องพ้นน้ำขึ้นมาก่อนนี่บัวปริ่มน้ำอยู่มันยังไม่พ้นน้ำขึ้นมามันก็แน่นอนไม่ได้บานจะบานก็ต่อเมื่อต้องแม้จะปริ่มน้ำก็ต้องยืดยาวขึ้นมาให้พ้นน้ำไปซะก่อนแล้วได้รับแสงจึงจะบานบุคคลประเภทที่สามบุคคลผู้เนยยะนี่ผูกบัวใต้น้ำก็แล้วแต่ว่าจะใต้เข้าไปลึกขนาดไหนแต่ละฐานะแต่ละบารมีของบุคคลบางคนก็อาจจะอยู่ใต้น้ำลึกๆ ว่าจะขยับขึ้นไปตามบารมีเป็นชั้นเป็นขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปปริ่มน้ำจนกว่าจะไปพ้นน้ำจนกว่าจะได้รับแสงก็นานหน่อยต้องอุตสาหะวิริยะภาคเพียรตามฐานะของตนของตนตามบารมีของตนนี่บัวใต้น้ำส่วนบุคคลอีกจำพวกหนึ่งคือบุคคลผู้ปฐพปรมะผู้ปฐพปรมะนี่คือผู้เปรียบได้กับบัวใต้ตมนี่อยู่ใต้ตมไม่ใช่อยู่แต่แค่น้ำนี่ยังจมโคลนจมเลนอยู่ยังใต้ตมจมโคลนอยู่อยู่ใต้ตมพวกนี้ก็พวกไม่ได้ขยับอะไรขึ้นมาเต่าปลากินไปหมดนะพวกนี้ที่เต่าปลากินไปเพราะเหตุอะไรเดี๋ยวก็จะได้ฟังกันขออ่านจากพระสูตรซะก่อนนะไม่ใช่พระสูตรจากพระอภิธรรมนะอภิธรรมปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม36นะเล่ม36ในพระอภิธรรมแล้วพระไตรปิฎกเล่ม36นะเป็นพระอภิธรรมปิฎกอันนี้ปุคคละปัญญาปัญญัติปกรณ์นะปุคคละปัญญัติปกรณ์จตุกะนิเทศข้อ108บุคคลผู้อุคติตัญญูเป็นฉไหนการบรรลุมรรคผลย่อมมีแก่บุคคลใดพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้อุคติตัญญูบุคคลผู้วิปัญจิตัญญูเป็นไฉนการบรรลุมรรคผลย่อมมีแก่บุคคลใดในเมื่อท่านจำแนกเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดารบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้วิปัญจิตัญญูบุคคลผู้เนยยะเป็นชนไหนการบรรลุมรรคผลเป็นชั้นชั้นไปย่อมมีแก่บุคคลใดโดยเหตุอย่างนี้คือโดยอุทเทศโดยไต่ถามโดยทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยสมาคมโดยคบหาโดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตรบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้เนยยะบุคคลผู้ปฐพปรมะเป็นไฉนบุคคลใดฟังพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มากจำทรงไว้ก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้นบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้ปฐพปรมะเรามาขยายความอีกนิดหนึ่งก่อนจะได้พูดให้มันสลับไปสลับมาขยายกันให้เห็นเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยว่าเราจะได้รู้ความหมายที่ท่านตรัสไว้เนี่ยชัดๆมันมีขอบเขตของมันอยู่แต่เผื่อว่าเราเข้าใจแล้วรู้ดีชัดเจนในขอบเขตเราจะรู้เลยว่าตัวเราในเทียบไปแล้วเราจะอยู่เราเป็นบุคคลประเภทไหนเราจะรู้นะอันที่หนึ่งท่านบอกว่าบุคคลผู้อุคติตัญญูนั้นคือบุคคลผู้บรรลุมรรคผลพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้นนะบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลบัวพ้นน้ำพอแสงสาส่องปรับบานเลยเป็นผู้มีบารมีสะสมมามากมีอะไรอะไรที่มีสอของจริงมีทั้งเจโตที่ได้ขัดเกลามามีทั้งความรู้อะไรอะไรทั้งเหตุทั้งผลอะไรอยู่มีปัญญาเพียงพอเพียงแต่ได้ฟังหัวข้อธรรมะเท่านั้นก็บานสว่างสวัยบรรลุนะได้ผลจิตก็สะอาดทันทีจิตก็มีความบรรลุก็ปราศจากกิเลสทันทีได้บรรลุมรรคผลได้ ตัวคอควายสะกดและคอระคังอุคติอสระอุคอควายคอระคังตอเต่าสระอิแล้วก็ยอหญิงสองตัวอุคติตันยูอุคติตันยูอสระอุคอควายคอระคังตอติตอสระอิแล้วก็ตอมหานากาศยอยอยอผู้หญิงสองตัวสระอูเดี๋ยวจะได้ขยายความกันละเอียดขึ้นก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มันง่ายเราจะเห็นได้ในตำนานเท่านั้นแหละในบุคคลพวกเรานี่ก็คงจะไม่เห็นกันได้ง่ายๆแหละสมัยพระพุทธเจ้าก็มีไม่กี่คนที่ได้ฟังหัวข้อธรรมเท่านั้นอย่างพระพาหิยะเป็นต้นหรือแม้แต่พยสาก็ถือว่าเป็นผู้บรรลุฉับไวได้เหมือนกันเพราะว่าได้ฟังธรรมแค่สองกันเทศหัวข้อธรรมะอะไรต่ออะไรให้ฟังไม่มากไม่มายนักก็บรรลุอย่างนี้เป็นต้นทีนี้บุคคลผู้วิปัญจิตัญญูวิวสระอิปอปลาแมหนากาศยอหญิงจอสระอิแล้วก็ตัญญูก็ต่อแมหนากาศยอหญิงยอหญิงสองตัวสระอูวิปัญจิตัญญูก็เป็นบุคคลที่ได้บรรลุมรรคผลในเมื่อผู้รู้ท่านได้จำแนกเนื้อความแห่งภาษิตจากย่อๆโดยย่อๆที่ข้อหัวข้อโดยหัวข้อต่างๆก็ได้รับคําจําแนกจําแนกมีหัวข้อกล่าวหัวข้อขึ้นก็จําแนกพิสดารขึ้นมากมายให้เข้าใจละเอียดละออขึ้นก็ได้เพียงฟังถ้าจะนับจริงๆก็น่าจะเป็นพระยศนะถ้าจะว่าแล้วว่าปิปจิตัญญูแจกแจงหัวข้อท่านได้ฟังเทศน์2กันพอกล่าวหัวข้อขึ้นแล้วก็ขยายความพิสดารแยกแยะขยายจากหัวข้อที่กล่าวย่อๆต่างๆแล้วก็ขยายความอีกบ้างให้พิสดารขึ้นเท่านั้นเท่านั้นนะไม่มากนักนะผู้นี้ก็เป็นบัวปริ่มน้ำที่ค่อยๆขยับขยับขึ้นมามีบารมีมีความจริงที่ได้สั่งสมมามีบุญมีกุศลที่ได้สั่งสมมาจริงก็พร้อมที่จะบรรลุพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังอะไรต่ออะไรก็เดี๋ยวเดียวก็สมบูรณ์นะเอาละบุคคลอุคติตัญญูกวิปจิตตัญญูก็เป็นเช่นนั้นทีนี้บุคคลที่เราจะต้องพูดกันมากก็คือบุคคลผู้เนยยะก็คือบุคคลผู้บรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆไปไม่ได้บรรลุพลาดอะไรแล้วฟังธรรมก็ถ้าขยายหัวข้อยังไงก็ไม่ใช่จะบรรลุได้ทันทีง่ายๆนะเป็นผู้ที่ค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาและในนี้มีหัวข้อคำกล่าวของท่านนี่เป็นคำที่มีความหมายว่าบุคคลผู้เนยยะจะปฏิบัติอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรอยู่จึงจะได้รับผลบุคคลที่มีการบรรลุเป็นขั้นๆโดยเหตุอย่างนี้คือเป็นคนที่โดยอุทเทศก็หมายความว่าได้ฟังธรรมะจากผู้รู้ที่ท่านยกขึ้นแสดงรวบรวมหัวข้อมาให้เราก็ได้สวดสาธยายเราก็ได้ขยายความได้ฟังกันได้ไต่ถามโดยทำในใจแยบคายเดี๋ยวจะขยายความพวกนี้ฟังชัดๆโดยแต่ละคำแต่ความของพระพุทธเจ้านี่มีความหมายมากนะโดยอุทเทศก็ดีโดยไต่ถามก็ดีโดยทำในใจให้แยบคายโดยสมาคมนะมีความหมายโดยสมาคมโดยคบหาก็ชัดขึ้นไปอีกนะต้องสมาคมต้องคบหาโดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตรไม่ใช่ห่างเหินแต่เป็นการสนิทสนมเข้ามากับกัลยาณมิตรจะได้ขยายความให้เห็นชัดเจนว่านี่มันเป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันนะว่าต้องทำเช่นนี้นะต้องเป็นเช่นนี้ซึ่งจะแตกต่างกับที่ไม่เช่นนี้อย่างไรก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังนะผู้นั้นได้โดยกระทำอย่างนี้แหละนะโดยเหตุอย่างนี้คือได้โดยอุทเทศโดยไต่ถามโดยทำในใจแยบคายโดยสมาคมโดยคบหาโดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตรบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลผู้เนยยะก็จะได้รับบรรลุธรรมะไปตามบารมีตามความภาคเพียรตามเหตุตามปัจจัยที่แท้ส่วนบุคคลผู้ปทัปปรมะนั้นคือบุคคลที่นี่เรียกว่าเป็นปทัปปรมะแท้จริงๆเพราะได้พิสูจน์แล้วว่าเขาได้ฟังพระพุทธพจน์ก็มาก กล่าวก็มากกล่าวพุทธพจน์ต่างๆนานาได้เรียนอาจจะจบปริญญาเก้าอาจจะได้พุทธศาสนบัณฑิตปริญญาตรีโทเอกก็อะไรก็ตามใจได้ศึกษามากจำทรงไว้ก็มากหมายความว่ามีเต็มหูเต็มหัวเลยนะรู้ดีในพระธรรมคำสอนทั้งหัวข้อทั้งพิสดารอะไรมีเยอะแยะจำทรงไว้ก็มากบอกสอนก็มากนี่บอกสอนเขาต่างๆอยู่ก็เยอะแยะนอกจากจำทรงก็ได้ยังสอนเขาเจ้าๆอยู่ด้วยซ้ำแต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้นบุคคลนี้ก็เรียกว่าบุคคลปฐพรหมะนะเพราะงั้นเรามาไล่ไปตั้งแต่บุคคลปฐพรหมะกันก่อนนะบุคคลปฐพรหมะที่ท่านตรัสอย่างนั้นน่ะหมายความว่าคนนี่นะไปแปลเอาความหมายว่าบุคคลปฐพรหมะพวกบัวใต้ตมนี่คือคนโง่ที่จริงไม่ใช่โง่หรอกฉลาดได้ด้วยแต่เป็นบุคคลที่ไม่เอาฐานไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติถ้าธรรมดาคนภาคเพียรปฏิบัติแล้วมันต้องได้นะหรือแม้ไม่ได้มันก็ได้สะสมอะไรขึ้นมาเป็นขั้นๆตอนๆแน่นอนนะยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจสอนเขาอะไรต่ออะไรก็ได้อยู่ทีเดียวมันจะไม่ได้ยังไงนะบุคคลผู้เป็นคนเนี่ยนะเมื่อเป็นผู้ได้รับธรรมะเป็นบุคคลที่ได้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้พระพุทธพจน์และยังแถมเอามากล่าวอยู่จำทรงไว้เยอะแยะสั่งสอนผู้อื่นอยู่ด้วยก็ได้แต่ตัวเองไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลอะไรในชาติในชาตินั้นเรามาวิเคราะห์คำว่าชาติซะก่อนแล้วเราจะเห็นความสำคัญหรือว่าจะเข้าใจธรรมะลึกขึ้นไปถ้าคำว่าชาติคำนี้นะไม่บรรลุในชาตินั้นนั้นถ้าคำว่าชาติคำนี้หมายเอาความเกิดของจิตความเกิดความดับของจิตคือทางด้านสายพุทธทาสในท่านกล่าวถึงความชาติชาตินึงนี่อย่าไปอธิบายกันว่าตายไปจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็ไปเกิดอีกชาตินึงถ้าอย่างนั้นแล้วมันพิสูจน์ก็ไม่ได้อันนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะมันก็จริงด้วยแต่ปฏิเสธว่าไม่เกิดชาติจากตายจากชาตินี้ไปเข้าท้องพ่อท้องแม่อย่างลงสู่ครรภ์มีชาติอื่นอีกปฏิเสธไม่ได้นี่มาเรียนกับพระโพธิสัตว์จะต้องกำชับอย่างนี้อย่าไปปฏิเสธแต่เราพูดถึงยากเราไม่พูดถึงกันว่าไปเราไม่พูดถึงกันว่าไปเกิดท้องพ่อท้องแม่อย่างงี้เกิดคนนั้นคนนี้เป็นแบบที่เล่นลิเกละครอะไรกันมากๆนั้นเราไม่พูดแต่เราต้องรู้ว่าไปเกิดอย่างนั้นได้แน่นอนเป็นจริงแต่ว่าไอ้ที่จะภาวะศึกษาภาวะที่จะศึกษาก็เอาความเกิดความดับของจิตในปัจจุบันชาตินี่ความเกิดความดับในจิตที่จะเกิดจิตเป็นโอปปาติกะโยนิชาติหมายความว่าการเกิดอย่างนี้ถ้าการเกิดอย่างนี้แล้วเราก็บุคคลผู้ได้ยินเพียงหัวข้อนะฟังขึ้นไปตรงนี้บุคคลได้ยินเพียงหัวข้อที่ท่านผู้รู้ยกขึ้นแสดงเท่านั้นนะไม่ได้จำแนกยังไม่ได้จำแนกให้ละเอียดพิสดารอะไรเลยคนนั้นก็บรรลุมรรคผลพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงตามที่กล่าวแล้วในอุคติตัญญูบุคคลผู้อย่างนี้แหละเป็นบุคคลที่จะมีจิตเกิดชาติหมายความว่าพอได้ยินหัวข้อเท่านั้นได้ฟังหัวข้อจากผู้รู้ท่านกล่าวจิตก็เกิดชาติหมายความว่าชาติในบรรลุในชาตินั้นจิตในชาติที่เกิดเกิดดับเกิดดับจิตนั้นสว่างสวยเลยเกิดใหม่เป็นโอปปาติกาโยนิจิตเกิดสว่างจิตเกิดใหม่เป็นเทวะบรรลุมรรคผลเลยการบรรลุมรรคผลก็คือการเกิดใหม่เรียกว่าทวิชาติคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นี่การเกิดชนิดนึงเราเกิดมาจากคนนี่สมณะฤาษีมุนีเนี่ยเป็นพวกที่เกิดเทวะเรียกว่าพวกทวิชาติทวิชาตินี่มีอยู่2ชนิดชนิดนึงเรียกว่าเดรัจฉานทวิชาติเดรัจฉานก็คือเกิด2ครั้งเหมือนกันเกิดครั้งที่1เกิดเป็นไข่เสร็จแล้วก็ได้รับการฟักอีกทีนึงถึงจะเกิดมาเป็นตัวเรียกว่าทวิชาติเหมือนกันนะพวกสัตว์ที่เป็นไข่แล้วก็ฟักจากไข่ขึ้นมาอีกทีนึงเรียกว่าเกิด2ทีเหมือนกันทวิแปลว่า2เกิด2ครั้งส่วนคนนั้นพวกฤาษีมุนีหรือนักพรตสมณะต่างๆเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้ว เกิดใหม่เหมือนกันเกิดจากท้องพ่อท้องแม่หนึ่งครั้งแล้วมาเกิดใหม่คือเกิดทางโอปปาติกะเกิดทางวิญญาณเป็นโอปปาติกะโยนินี่ก็เรียกว่าชาติถ้าเกิดชาติอย่างนี้บุคคลอุคติตัญญูก็จะเกิดในชาตินี้แหละจะไปรอชาติหน้ายังไงอุคติตัญญูพอได้ยินหัวข้อก็เกิดปุ๊บมาถูกถ้าอย่างนี้ถูกทีนี้พวกเราเนี่ยฟังหัวข้อมาหลายหัวข้อทีนี้ผู้ที่ได้ยินหัวข้อทำต่างๆผู้รู้ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงมากมายทีนี้อย่าว่าแต่ชาติมันเกิดที่ในจิตเกิดชาติโยโอปปาติกะโยนิเลยพวกคุณนี่ละเอาได้ยินหัวข้อต่างๆสมมติว่าได้ยินแต่หัวข้อธรรมที่ท่านยกขึ้นแสดงนะไม่ได้กล่าวโดยพิสดารนะได้ยินแต่หัวข้อไปตลอดทั้งชาติเลยทีนี้เอาชาติยาวเลยทีนี้แต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไปจนกระทั่งตายก็ไม่ได้บรรลุเลยในชาตินั้นชาติจิตที่จะเกิดบรรลุมันก็ไม่บรรลุไอชาติยาวๆจากท้องพ่อท้องแม่ไปจนกระทั่งตายก็ไม่ได้บรรลุบุคคลนั้นก็ตายลงได้ยินหัวข้อธรรมะมันจนฉ่ำเลยไม่ใช่หัวข้อเดียวด้วยฟังให้ดีนะขยายความไปแล้วถ้าบุคคลที่ได้ยินหัวข้อเอาย้อนใหม่ได้ยินหัวข้อธรรมที่ผู้รู้ท่านยกขึ้นแสดงกล่าวยังไม่ได้แจกแจงให้พิสดารอะไรปฏิภาณผู้นั้นบารมีผู้นั้นก็สว่างเกิดเลยเกิดอุคติตัญญูต้องเกิดอย่างนี้เกิดชาติที่จิตเกิดไม่ใช่ชาติรอยาวงั้นหรอกนะไม่ใช่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอริยะไม่ใช่ถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นอริยะไม่มีมีได้แต่ตอนเป็นนี่นะจะได้รับบารมีเฉพาะตอนเป็นมีสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโซนี่โลกลูกนี้กายาวานะคือกว้างสอกพร้อมสัญญาในใจนี่มีร่างนี้มีสุรภาโวสติมันโตนี่แหละจึงจะบรรลุได้ในโลกลูกนี้จึงจะบรรลุพรหมจรรย์โลกลูกอื่นไม่บรรลุหรอกพรหมจรรย์ไม่มีพฤติกรรมดั่งพรหมไม่มีผู้ที่จะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นผู้ที่ประทานหรือศีสละเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นผู้ที่มีองค์ธรรมสามอย่างนี้ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ได้สร้างจริงๆนี่มีสุรภาโวมือตีนอวัยวะดินน้ำไฟลมรวมเป็นตัวตนลงบุคคลนี่สุรภาโวมีสติพร้อมที่จะรับรู้โลกรอบอะไรนี่ได้สร้างสรรค์แล้วได้เสียสละด้วยเพราะว่ามีสิ่งที่ได้เสียสละให้ในโลกอย่างนี้ถึงจะบรรลุพรหมจรรย์มีพฤติกรรมดั่งพรหมเพราะงั้นสรุปแล้วบุคคลที่ได้ฟังหัวข้อธรรมะไม่บรรลุแม้หลายหัวข้อแต่นี้ไม่ใช่หัวข้อเดียวฟังไปหลายหัวข้อไอ้ชาติจิตมันก็ไม่เกิดสักทีเอาชาติจิตไม่เกิดนับชาติใหญ่เลยทีนี้ตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไปจนกระทั่งตายลงคนนี้ไม่ได้เป็นอุคติตัญญูแง่ๆใช่ไหมก็จนตายอ่ะชาตินี้ไม่บรรลุเลยบรรลุแบบเอาชาติยาวๆก็ไม่บรรลุชาติจิตก็ไม่ได้มีจุดจิตบรรลุได้ยินหัวข้อจนไม่รู้กี่ร้อยหัวข้อก็ตามจนตายไม่ได้บรรลุคนผู้นี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่อุคติตัญญูแน่ฟังดีๆนะเนี่ยจะขยายความให้ฟังชัดๆเลยโดยความหมายนิยามที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดเอาไว้เพื่อตัดขอบเขตให้เห็นว่าบุคคลอุคติตัญญูอย่างชัดกับอย่างอธิบายอย่างยืดยาวเลยก็อยู่ในขอบเขตหมายว่าไงเอาละพวกคุณยังไม่ตายแต่พวกคุณนี่ไม่ใช่อุคติตัญญูแน่เพราะอย่าว่าแต่ได้ยินหัวข้อเลยทีนี้วิปจิตตัญญูวิปจิตตัญญูคือบุคคลที่ท่านจำแนกเนื้อความแห่งภาษิตจากโดยย่อจากโดยหัวข้อต่างๆนั่นน่ะขยายมาจากอุคติตัญญูอุคติตัญญูเป็นแต่เพียงโดยหัวข้อโดยย่อเขาก็เสร็จแล้วบรรลุได้วิปจิตตัญญูนี่มาขยายจากหัวข้อโดยย่อนั้นจากโดยย่อนั้นมาเป็นพิสดารให้พิสดารออกไปเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินหัวข้อแล้วก็ทั้งขยายหัวข้อจากโดยย่อจากหัวข้อเหล่านั้นมาพิสดารขึ้นมาหน่อยท่านก็เกิดโอปปาติกะชาติโอปปาติกะโยนิจิตท่านก็เกิดถ้าชาตินี่หมายความว่าชาติหนึ่งชาตินั้นบรรลุมรรคผลในชาตินั้นบรรลุมรรคผลในชาตินั้นชาติการเกิดจิตหนึ่งบรรลุถ้ายิ่งฟังหัวข้อเดียวโดยพิสดารกล่าวบรรยายจำแนกเนื้อหาจากหัวข้อโดยย่อโดยนั้นให้พิสดารออกมาได้เท่านั้นก็บรรลุก็แสดงว่ายิ่งเป็นวิปจิตตัญญูที่มีบารมีสูงฟังบรรยายหัวข้อพิสดารหัวข้อเดียวก็บรรลุ หรือฟังเอาละทีนี้ชาติยาวลงไปฟังหัวข้อแล้วท่านก็จำแนกหัวข้อโดยพิสดาร1หัวข้อ2หัวข้อ3หัวข้อเออท่านก็พิสท่านก็บรรลุได้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือโดยจำแนกโดยพิสดารมาโดยหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมาได้บรรลุก็เป็นวิปจิตตัญญูที่มีบารมียาวๆยืดๆออกไปบ้างไม่สูงแต่ก็ยังถือว่าได้ไม่ต้องอาศัยอะไรมากมายนักได้ฟังโดยหัวข้อโดยพิสดารกล่าวขยายให้พิสดารไปพอสมควรก็ได้ได้บรรลุในชาตินั้นนะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะก็เป็นวิปจิตตัญญูแต่ถ้าสมมุติว่าทั้งชาติตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาแล้วก็มีอายุไขยาวนานไปจนกระทั่งตายลงได้ยินไม่รู้กี่หัวข้อท่านขยายความโดยพิสดารแต่ละหัวข้อให้ฟัง5ก็แล้ว10ก็แล้ว20ก็แล้วแล้วเราจนตายลงก็ไม่ได้บรรลุเลยเอาชาติยาวๆด้วยชาติโอปปาติกะก็ไม่ได้บรรลุไม่มีการเกิดใหม่ไม่ได้บรรลุแล้วก็ตายลงคนนี้ก็ตัดสินได้ว่าไม่ใช่วิปจิตตัญญูอีกอย่าว่าแต่ได้ยินแต่หัวข้อเลยได้ยินขยายหัวข้อจำแนกออกมาจำแนกเนื้อหาจากภาษิตนั้นโดยพิสดารขึ้นมาด้วยหลายหัวข้อด้วยจนตายลงก็ยังไม่ได้บรรลุก็ไม่ใช่วิปจิตตัญญูแน่ใช่ไหมฟังให้ดีนะเพราะงั้นไม่มีการเกิดทั้งโอปปาติกายโยนิไม่ได้บรรลุในชาติจิตก็ไม่บรรลุกลางกายจนตายก็ไม่บรรลุก็ไม่ใช่แน่ถ้าจะใช่ก็ต้องบรรลุโดยพิสดารอะไรอยู่บ้างบรรลุทีเดียวก็เป็นพระอรหันต์ส่วนบุคคลผู้เนยยะนั้นบรรลุไปเป็นชั้นๆไปเป็นขั้นๆแต่นี้นะบรรลุไปเป็นชั้นๆขั้นๆทีนี้บุคคลผู้เนยยะเนี่ยบรรลุไปเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆนี้นะโดยอย่างไรถึงได้บรรลุนะที่ได้บรรลุก็เพราะเหตุว่านะก็เพราะเหตุว่าบุคคลนั้นนะได้ยินผู้รู้ผู้ที่ท่านเป็นสัตตบุรุษเป็นครูบาอาจารย์ท่านยกขึ้นแสดงอุทเทศเนี่ยยกขึ้นแสดงท่านได้รวบรวมหัวข้อมาให้หรือว่ากล่าวหัวข้อธรรมต่างๆให้เราฟังยกขึ้นแสดงหรือได้สาธยายได้สวดสาธยายให้เราฟังแล้วเราก็ได้ไต่ถามโดยไต่ถามไปไต่ถามมานะโดยทำในใจโดยได้ทำในใจแยบคายทำในใจแยบคายนี้คือมนสิการโยนิโสมนสิการที่อาตมาเคยพยายามอธิบายพระบาลีคำนี้ว่ามันลึกซึ้งนะโยนิโสมนสิการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจเป็นทิฏฐิเท่านั้นโยนิโสแปลว่าแยบคายหรือถ่องแท้มนสิการเนี่ยหมายถึงการทำในใจเราจะต้องปฏิบัติประพฤติทำใจในใจเป็นทำใจในใจใจเรามาควบคุมกายควบคุมวาจาเราก็ได้ทำใจในใจอบรมใจในใจยิ่งชัดเลยปรับใจในใจเป็นนะถ้าใจมันมีปุ่มมีปมแล้วก็กดปุ่มเป็นหรือว่าปรับมันจากสกปรกให้มันสะอาดได้การทำใจในใจอย่างสำคัญคืออะไรการทำใจในใจอย่างสำคัญก็คือการทำให้หลีกเร้นการทำใจในใจให้หลีกออกหรือหลีกเร้นได้คำว่าหลีกเร้นนี้จึงเป็นเรื่องของการทำใจในใจที่ว่ายืนยันได้ก็เพราะว่าคำนี้บอกหมดเลยในประโยคของเนยยะบุคคลท่านให้หลีกเร้นโดยที่ท่านอธิบายไว้แล้วในพระอภิธรรมนี้เองว่าการประพฤติหลีกเร้นคือภิกษุที่ประพฤติเนี่ยมีประพฤติอยู่นะประพฤติก็คือภิกษุเสขะภิกษุที่เข้าใจเหตุผลแล้วก็มาประพฤตินะส่วนที่พระอรหันต์นี่เราเรียกว่าเป็นผู้หลีกเร้นแล้วพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เป็นผู้หลีกเร้นถือว่าผู้หลีกเร้นส่วนพระเสขาที่ปฏิบัติอยู่ประพฤติอยู่ก็คือผู้ประพฤติหลีกเร้นฟังให้ดีนะไม่ใช่หนีนะไม่ใช่เอาร่างกายหนีเพราะงั้นฟังธรรมที่เป็นธรรมแล้วเราจะต้องเข้าใจท่านให้หลีกเร้นท่านให้หลีกเร้นท่านบอกเสมอให้หลีกเร้นแต่ให้หลีกเร้นอะไรให้หลีกเร้นโดยโยนิโสมนสิการถ้าโยนิโสมนสิการถ้าคุณเข้าใจไม่ได้ต่อไปท่านจะบอกว่าโดยสมาคมโดยคบหาโดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตรมันจะแย้งกันเลย ถ้าเข้าใจหลีกเล่นนี้ไม่ได้ว่าให้หลีกเล่นที่จิตวิญญาณให้หลีกเล่นโดยโยนิโสมนสิการให้หลีกเล่นโดยใจในใจเพราะผู้ประพฤติหลีกเล่นอยู่คือผู้ประพฤติทำใจออกได้ทำใจหลีกเล่นได้นะหลีกเล่นคืออะไรพระเสขะเหล่านั้นผู้ยังจิตให้หลีกเล่นหดกลับถอยกลับปิดกั้นนะคมห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณ์นั้นๆนี่เป็นคำที่บรรยายไว้ในอภิธรรมทั้งสิ้นนะบอกให้ชัดเจนย่อมประพฤติอยู่เป็นไปหมุนไปรักษาดำเนินไปให้อัตภาพดำเนินไปผู้ยังจิตให้หลีกเล่นหดกลับถอยกลับปิดกั้นคมห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณ์นั้นๆในจักสุทวารประพฤติอยู่เป็นไปหมุนไปรักษาดำเนินไปให้อัตภาพดำเนินไปหรือผู้ยังจิตให้หลีกเล่นหดกลับถอยกลับปิดกั้นคมห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณ์นั้นๆในโสตทวารนะให้หดกลับให้ถอยกลับให้ปิดให้กั้นเหมือนกันหมดละนะประพฤติอยู่ให้หมุนกลับให้หมุนไปให้รักษาไปให้ดำเนินไปให้อัตภาพดำเนินไปทั้งจักษุทวารทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะผู้ยังจิตให้หลีกเล่นทั้งทางใจจริงๆโดยตัวมันเองให้หดกลับให้ถอยกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาดำเนินไปนะให้อัตภาพดำเนินไปเปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่ใส่เข้าไปในไฟย่อมหดหูงอไม่คลี่ออกฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพระเสขะเจ็ดจำพวกจึงเรียกว่าเจ็ดจำพวกตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตตมรรคนะพระเสขะเจ็ดจำพวกจึงเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติหลีกเล่นนะจึงเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติหลีกเล่นนี่เป็นสิ่งเอามายืนยันว่าเป็นผู้โยนิโสมนสิการเป็นผู้ที่แยบคายท่องแท้ว่าเราทำใจให้แยบคายทำใจในใจโดยแยบคายได้ทำใจในใจได้เป็นผู้หลีกเล่นออกอย่างนี้เพราะงั้นผู้นี้ประพฤติปฏิบัติเนยยบุคคลนี่เป็นผู้ที่ได้ฟังอุทเทศได้ฟังสิ่งที่ท่านกล่าวถึงสันสวดสาธยายท่านรวบรวมหัวข้อมาเอามากล่าวเสมอนี่อาตมาก็หยิบหัวข้อมาหยิบหัวข้อบุคคล4แล้วก็มาขยายโดยพิสดารจำแนกภาษิตจากโดยย่อให้พิสดารได้ฟังอยู่คุณสงสัยไต่ถามได้ไต่ถามแล้วคุณก็ประพฤติตนให้ทำในใจให้แยบคายโดยแยบคายให้ได้คือประพฤติหลีกเล่นให้ได้หลีกเล่นโดยวิธีใดหลีกเล่นโดยวิธียังมีสมาคมโดยสมาคมโดยคบหาโดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตรจึงจะบรรลุธรรมะเป็นชั้นๆไปเป็นบุคคลบรรลุไปเป็นชั้นๆชั้นๆนะการบรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆไปย่อมมีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นเป็นบุคคลเนยยะเพราะฉะนั้นอุคติตัญญูนั้นโอ้ท่านผู้บรรลุฉับพลันหาได้ยากแต่ยินเพียงหัวข้อก็บรรลุพับไม่ต้องบรรลุเป็นชั้นๆเลยบรรลุมรรคผลปุ๊บเลยบุคคลผู้วิปจิตตัญญูก็คือบุคคลบรรลุมรรคผลย่อมมีแก่บุคคลใดในเมื่อท่านจำแนกเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดารบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้วิปจิตตัญญูได้ขยายความจากหัวข้อเท่านั้นนะก็ยากกว่าบุคคลอุคติตัญญูหน่อยมันไม่ไวมันไม่เร็วมึงขนาดนั้นส่วนบุคคลที่ตายน้ำบุคคลไม่ใช่ปริ่มน้ำแล้วบุคคลเนยยะก็จะต้องประพฤติปฏิบัติไปเป็นชั้นๆนะการบรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆไปย่อมมีแก่บุคคลใดก็คือบุคคลนั้นที่จะต้องกระทำโดยเหตุต่างๆดังกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะทั้งเป็นการได้เราได้เรียนอุทเทศต่างๆหัวข้อต่างๆลำดับที่ยกขึ้นแสดงต่างๆมาสาธยายกันอยู่ต่างๆสวดหรือสาธยายก็เหมือนกันที่สาธยายนี่ก็เป็นการสาธยายหรือสวดแล้วก็ได้แต่ถามโดยประพฤติหลีกเล่นให้ได้ประพฤติทำในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นผู้ใดโยนิโสมนสิการก็จะมีธรรมานุธรรมปฏิปัตติจะได้ปฏิบัติธรรมตามฐานะ ได้ปฏิบัติธรรมตามธรรมได้จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไปเราก็จะเจริญไปตามขั้นตามตอนและท่านก็กำกับกำชับไว้ด้วยว่าโดยสมาคมโดยคบหาเพราะฉะนั้นคำว่าหลีกเร้นถ้าไม่เข้าใจโดยว่าการโยนิโสมนสิการนี่คือการทำใจในใจเป็นอย่างมรรคองค์8อย่างการปฏิบัติที่มีการสัมผัสมีปัจจัยทั้ง4ไม่มีปัจจัยทั้งไม่ใช่ปัจจัย4แล้วมีปัจจัยทั้ง6มีเหตุมีปัจจัยทั้งทวารสํารวมอินทรีย์ทั้ง6ยังเกิดในมัจฉาทิฏฐิสูตรในสกายทิฏฐิสูตรในอัตตานุทิฏฐิสูตรที่ท่านยืนยันเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่พ้นมิจฉาก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงอนิจจังเป็นความที่ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่จะตลอดไปเมื่อสัมผัสด้วยทวารทั้ง6แล้วเป็นปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดสภาพอนิจจังอนิจจานุปัสสีนั่นแหละเกิดสภาพอนิจจังซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วเมื่ออธิบายกันโดยธรรมะไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วไม่ใช่อนิจจังแบบประเภทสามัญลักษณะโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงไม่แท้อะไรไอ้นั่นก็จริงเป็นความจริงที่จริงชิ้นหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมต้องเป็นสภาวะปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิเป็นปรมัตถ์เป็นสิ่งที่เป็นสาระเนื้อหาสภาวะของเราจิตเจตสิกเรียกว่าปรมัตถธรรมท่านหมายเอาอาจว่าจิตเจตสิกปรมัตถะโดยพยัญชนะแปลว่าบรมมสแกนสารบรมสาระปรมะบวกอัตถะเป็นเนื้อหาสาระแท้ๆเลยมีเนื้อหาสาระแท้ๆแล้วเอาหมายเอาเนื้อหาอะไรโดยอัตก็คือเอาจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เรารู้จิตชัดโดยอาการลิงคนิมิตที่อธิบายนี่คือยกขึ้นแสดงอุทเทศยกขึ้นแสดงยกขึ้นกล่าวถึงทั้งหัวข้อทั้งสาธยายให้คุณฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเราจับสภาวะได้เราเห็นความมันไม่เที่ยงเห็นความมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเดิมมันแปลได้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างละเอียดแล้วว่ากิเลสของเรามันอยู่ในจิตอย่างนี้เราจับมันแล้วอาการกิเลสเป็นอย่างนี้นี่เลยเป็นโลภะเหตุนี่เป็นโทสะเหตุนี่เป็นโมหะเหตุก้อนมันเท่านี้เท่านี้ว่างั้นนะสมมติว่ามันก้อนโตเท่านี้ถ้ามันไม่เที่ยงในความหมายหนึ่งก็จริงเหมือนกันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เท่านี้อยู่เท่าเดิมมันโตขึ้นเรื่อยไม่เที่ยงนี่มันโตขึ้นเรื่อยมันโตขึ้นจริงๆเมื่อผู้ไม่รู้นี่จะเสริมกิเลสโดยไม่รู้ตัวมันรับกิเลสมาเละเลยคุณรู้ไหมแต่ก่อนนี่เป็นยังไงก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าคนในโลกนี้น่าสงสารไหมเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเขาเองเขาสะสมกิเลสตลอดเวลาเพราะโมหะเพราะเข้าใจผิดไม่รู้เรื่องหรอกสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องยังไงก็งมงายเขาประโคมให้ประเคนให้ยังไงก็เสพสมสุขสมบำเรอตนด้วยกิเลสก็อิ่มน้ำสำราญโลกียสุขก็เป็นเหตุแห่งทุกข์หลงอุปทานหลงสังขารที่เขาปรุงสร้างนะเขาปรุงสร้างให้แก่เราอุปทานให้แก่เราเราก็จะเป็นตามแบบโลกๆเขาอย่างนี้เป็นความสุขนะอย่างนี้เป็นความสุขบำเรออยู่ด้วยโลกธรรมโลกียสุขได้ลาบมาก็สุขได้ยศมาก็สุขเขาสรรเสริญเยินยอเป็นกามสวยจริงแหมเสียงเพราะจริงกลิ่นหอมจริงอะไรก็แล้วแต่สัมผัสแต่ต้องกันทุกอย่างหรือว่าได้รับเกี่ยวข้องกับเรื่องเมถุนก็เป็นสุขอยู่อย่างนั้นแหละลงเสพสมแล้วก็ได้กิเลสชุ่มช่ำใจสะสมไปเรื่อยไม่คลายไม่หน่ายไม่ตัดไม่ขาดไม่พยายามหลีกเล่นไม่พยายามเว้นขาดให้ได้ก็รับกิเลสอยู่อย่างนั้นไม่เที่ยงกิเลสไม่เที่ยงโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาจับหลักง่ายๆว่าเห็นอนิจจังนี่ต้องชัดเจนเลยว่าเราจับแม่นมั่นในลักษณะกิเลสของเราอ่อนตัวลงมันไม่เที่ยงแต่ว่ามันลดลงได้โดยสามารถโดยเห็นแจ้งเราทำให้มันอ่อนตัวลงผู้ที่เห็นชัดๆอย่างนี้แหละพ้นมิจฉาทิฏฐิแค่พ้นมิจฉาทิฏฐินะยังไม่ได้พ้นสกายะทิฏฐินะเกิดคุณเกิดความเห็นรู้โดยสภาวะปรมัตถ์แล้วนี่ขั้นปรมัตถ์นะพ้นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่แค่เข้าใจเห็นธรรมดาง่ายๆแค่นั้นเห็นรู้เลยมีเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยโอ้มีสภาวะมันลดได้จริงเหรอแม้จะลดได้นิดนึงทีเดียวก่อนเป็นตัวอย่างเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เข้าห้องแลบ ได้พิสูจน์ตัวอย่างทีหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้มันอันนี้จังอย่างนี้จริงๆเหรอแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่าเราจะปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นผู้ที่เป็นอย่างนั้นรู้เลยว่าความเป็นอริยะอริยคุณเป็นยังไงอ๋ออริยคุณก็ต้องสั่งสมสภาวะการลดละอย่างนี้เหรอเห็นเลยพ้นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจนะคุณอ่านกิเลสไม่เป็นจับสภาวะของอาการกิเลสไม่เป็นคุณก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมขั้นปรมัตถ์แล้วจะต้องจับอาการของกิเลสเป็นเรียกว่ารู้นามรูปหรือรู้รูปนามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวรู้มันรู้ของเราเองนี่แหละมันไปไหนหรอกมันอยู่ที่จิตเจตสิกของเรานี่แหละจิตเจตสิกเป็นตัวรู้จิตเจตสิกเป็นตัวที่รับกิเลสไว้แล้วก็จับกิเลสอาการของกิเลสออกว่าไอ้นี่ตัวแฝงไอ้นี่เป็นอาการของกิเลสโลภมูลโทสะมูลขนาดไหนคุณก็พ้นโมหะพ้นวิจิกิจฉามาสุดอย่างหนึ่งแล้วไม่สงสัยลังเลชัดดีเสร็จแล้วก็มีวิธีการมีมรรควิธีได้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างใดก็แล้วแต่คุณจะปฏิบัติอย่างใดก็แล้วแต่โอ้อาการกิเลสมันลดลงเห็นหลัดๆเลยนั่นคือความเห็นที่มันเกิดอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแต่ก่อนนี้มันหมายมันกิเลสร้อยหนึ่งมันก็เที่ยงร้อยหนึ่งแล้วมันไม่เที่ยงตรงที่มันร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสิบร้อยยี่สิบขึ้นเรื่อยมันไม่ใช่ว่ามันเองมันลดลงมันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ไม่เที่ยงทวีเพิ่มพูนกิเลสหนาขึ้นเติมวันนั่นก็ไม่เที่ยงแต่ก็ไม่เที่ยงแบบจะตายเอาทีมันไม่เจริญไม่วุฒิแต่ทีนี้ทำในใจเป็นผู้ยังจิตให้หลีกเร้นได้หลีกเร้นดูเว้นออกเหมือนกันน่ะหลีกเร้นหรือเว้นออกก็เหมือนกันให้เว้นออกแล้วให้หลีกเร้นออกมาจากไอ้สภาพที่มันจะถูกครอบงำเข้าไปอีกเติมกิเลสเข้าไปอีกลดลงนะเพราะงั้นจิตลึกอาการของกิเลสเล็กลงนั่นแหละคืออนิจจังทีนี้อนิจจังมันโตขนาดไหนไอ้กิเลสมันโตขนาดไหนคุณลดลงได้ประมาณหนึ่งสักกายะจับได้แล้วทีนี้แม่นแล้วทีนี้คุณก็ทำให้กิเลสตัวนี้จับแม่นแล้วโยนิโสละท่องแท้ละชัดเจนแยบคายดีแล้วคุณก็ทำใจในใจนี่ทำให้มันหลีกเล่นออกทำจังจิตให้หลีกเล่นออกมาได้ลดลงประมาณที่มันโตสักกายะแปลว่ากายอันโตรูปร่างอันโตกิเลสรูปร่างอันโตนี่ลดลงมาได้จนขนาดไหนที่ท่านบอกเขตไหนที่ท่านเป็นเขตตัดเริบรอบตัดเคิบตัดเขตว่าขนาดนี้พ้นสักกายะพ้นสักกายะก็คือเมื่อเราลดตัวตนตัวกิเลสนี่เองไม่ใช่ตัวตนอื่นมันไม่เที่ยงเราก็มั่นใจว่ามันไม่เที่ยงตีแตกแน่ลดได้แน่เราก็ลดลงปฏิบัติไปจนกระทั่งตอนนี้ไม่ใช่อนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นว่าอ๋อถ้ามันขนาดนี้เป็นทุกข์ถ้าขนาดนี้ไม่เป็นทุกข์หรือทนได้ยากทนได้ลำบากทนได้โดยไม่ยากขอไปทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากถ้าทนได้ยากอยู่ท่านเรียกว่าทุกข์ท่านถึงแปลความโดยความหมายทุกข์นี่ว่าคือสิ่งที่ทนได้ยากเรียกว่าทุกข์สิ่งที่ทนได้ยากเรียกว่าทุกข์ทีนี้ท่านเราละกิเลสนี่ลงมาเลยไม่มีเหตุปัจจัยของกิเลสนี่ลดมาจนกระทั่งเราทนได้โดยไม่ยากแล้วมันต้องทนเหมือนกันแต่ทนได้โดยไม่ยากลดได้ถึงเขตไหนล่ะคุณรู้สึกของคุณเองบอกโอ้อย่างนี้ทนได้ไม่ยากก็ต้องทนอยู่เหมือนกันทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากนี่ยังไม่หมดอนุสัยอาสวะนะยังไม่หมดอัตตาแท้แต่ก็พ้นทุกเพราะฉะนั้นตัดเขตที่ท่านบอกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเห็นมันเป็นทุกข์ถ้าเห็นมันเป็นทุกข์ก็ยังไม่พ้นสักกายทิฏฐิก็คือพ้นทุกข์หรือพ้นการทนได้ยากนี่เป็นสูตรที่2ของสักกายทิฏฐิสูตรนะมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วเราก็รู้ได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมเลยว่าอ๋อถ้าเหตุปัจจัยนอกอย่างนี้แม้แต่เหตุปัจจัยในคือกิเลสของเราก็ลดมันได้ลดมันทำให้มันน้อยลงให้มันไม่เที่ยงไม่ทรงตัวจนมันเล็กลงในขนาดหนึ่งมันก็ไม่ทุกข์หรือทนได้ไม่ยากทนได้ไม่ยากก็ถือว่าเป็นผู้พ้นสักกายทิฏฐิยิ่งเป็นสกิทาเป็นอนาคาก็ยิ่งทนได้น้อยลงทนไม่ต้องทนไม่ต้องทนไม่ต้องทนไม่ต้องทนไม่ใช่ทนได้น้อยขออภัยเมื่อกี้ทนได้น้อยไปเดี๋ยวก็จะทนไม่ได้ยิ่งไม่ต้องทนยิ่งไม่ต้องทนยิ่งเบายิ่งบางยิ่งง่ายยิ่งเป็นสกิทาพ้นสกายทิฏฐินี่ท่านถือเขตว่าเป็นโสดาบันเป็นโสดาคุณถ้าเราเรียกเป็น หตุแต่ละเหตุปัจจัยแต่ละปัจจัยก็เป็นโสดาคุณเป็นสกิทาคามีคุณก็ยิ่งลดโลภโกรธนั้นลงไปมากก็ยิ่งไม่พาให้ทุกข์ยิ่งทนได้ง่ายทนได้ง่ายทนได้ง่ายจนกระทั่งเห็นมันเล็กลงเล็กลงก็เลยเขตเข้าสกิทาอนาคาก็เลยเขตเข้าหาสภาพที่จะเหลืออัตตาไม่ใช่สกายะแล้วถ้าเขตอนาคาเราก็ควรเรียกว่าอัตตาถ้าเขตโสดาสกิทาเราก็ควรเรียกว่าสกายะสกายะมันก็ค่อยๆทนได้ทนยิ่งทนได้ง่ายขึ้นทนได้ง่ายขึ้นยิ่งไม่ต้องทนไม่ต้องทนขึ้นก็สกิทาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเขตแม้ทนได้ง่ายมากและอย่าประมาทเป็นอนาคาหรืออัตตาแล้วตอนนี้เป็นตัวตนของกิเลสอัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐินั้นจนกระทั่งหมดอัตตาไม่เป็นอัตตาไม่มีอัตตาคืออนัตตาเพราะฉะนั้นอนิจจังนั้นอยู่ในมิจฉาทิฏฐิทุกขังอยู่ในสกายะทิฏฐิอนัตตาอยู่ในอัตตานุทิฏฐิเพราะฉะนั้นเห็นรู้ตัวอัตตาตัวตนของกิเลสนั้นศูนย์เลยทีนี้เป็นสุญญภาพหรือสุญญตาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วกิเลสไม่มีตัวตนเลยไม่ใช่ทนไม่ได้เฉยๆไม่ใช่ทนได้โดยง่ายเท่านั้นพ้นทุกข์คือการทนได้โดยไม่ยากทนได้เรียกว่าเข้าฌานเป็นฌานจิตเป็นฌานก็คือจิตที่สามารถที่จะรู้เท่าทันมุทุภูเตกัมมนิเยตั้งมั่นแข็งแรงอเนญชาแต่ยังไม่ถอนอนุสัยอาสวะไม่ล้างสิ้นเกลี้ยงจนศูนย์ไม่เหลือเลยดับสนิทไม่เหลือตายแง่แก่ถ้าเห็นดับสนิทไม่เหลือตายแง่แก่ถอนอนุสัยถอนอาสวะสิ้นเป็นอนัตตานี่เป็นปรมัตถ์นะถ้าพูดถึงพ้นอนัตตาเลยในอัตตานุทิฏฐินั้นเห็นชัดเจนว่าตามอัตตาไปจนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอัตตาคืออนัตตาแท้อันนี้เป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่นั่งเดาเป็นสภาวะแท้มีตัวสภาพให้เราพิสูจน์มีสภาพความศูนย์ให้เราพิสูจน์อนัตตามีตัวสภาพไม่ใช่อนัตตาบอกโอ้อะไรก็ไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่ใช่ตนนี่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วลองเอากระบองเคาะกระบาลดูซิร้องไหมร้องเหมือนกันเอ๊ะทำไมตัวตนมันร้องได้นะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเอ้ยไม่ใช่ตัวตนนนร้องได้อุ้ยไม่ใช่ตัวตนนี่ร้องได้เอาละโดยเหตุผลตรรกะเราก็เชื่อว่าอะไรมันไม่เที่ยงแท้มันไม่ใช่ของที่มันกุมเกาะกันอยู่นิรันดร์พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ยืนยันสอดคล้องท่านแก้ประเด็นอันเดียวแก้ประเด็นสัสสตทิฏฐิเทวนิยมท่านแก้ประเด็นอันนั้นคือจิตวิญญาณนี่แหละเขาถือว่ามันเที่ยงแท้มันเป็นตัวอัตตาแล้วมันก็ไปเป็นเทวนิยมพระพุทธเจ้านี่ท่านแก้เคล็ดตรงภวตันตรงพราหมณ์พราหมณ์นี่เป็นเรื่องศาสดาไอศาสนาใหญ่ศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้ามาสู้กับใครพระพุทธเจ้ามาสู้กับศาสนาพราหมณ์เป็นผู้ที่ทำงานเอาไว้ยิ่งใหญ่เป็นหลักฐานก็ต้องมาล้มล้างอันนั้นหรือมาแก้อันนั้นให้ได้เอาละขอแถมอาตมานิดหนึ่งอาตมาก็ต้องมาล้มล้างผู้ที่ยืนยันศาสนาไว้ที่นึกว่าเป็นศาสนาที่ดีแต่ถ้ามันเพี้ยนอยู่มันไม่ตรงอยู่อาตมาก็จะต้องมาแย้งหรือมาล้มล้างสิ่งนี้ชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้ามาล้มล้างพราหมณ์เทวนิยมล้มล้างจนเป็นอเทวนิยมอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้ามาล้มล้างความเที่ยงแท้อะไรอะไรไม่เที่ยงแท้เห็นอะไรไม่เที่ยงแท้นั้นของพุทธนี่แหละก็ชัดจริงด้วยแต่ว่าท่านไม่ได้หมายเอาไอ้นี้ใครก็พอเข้าใจโอ้ยนี่ไม่เที่ยงหรอกแม้แต่โลกลูกนี้นี่วันนึงมันก็ต้องแตกสลายไม่มีใครว่าเลยในรูปธรรมทั้งหลายแหละไม่เที่ยงไม่แท้นี่ชัดเจนอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แท้แต่ในเทวนิยมนั้นเขาว่าวิญญาณมันเที่ยงแท้ไอ้รูปธรรมหรือไอ้วัตถุธรรมอะไรต่ออะไรในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้เขาก็ไม่เถียงกันหรอกเขาก็เชื่อก็มันเห็นอยู่ในเดี๋ยวมันก็ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมุนเวียนกันไม่เที่ยงไม่แท้แปลสภาพไปสะสมบุญบารมีไปเจริญได้เสื่อมได้มีทั้งตกต่ำและมีทั้งเจริญขึ้นได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปสภาพพวกนี้ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่สงสัยแต่ไอ้ที่เขายืนยันกันของเทวนิยมนั้นคือจิตวิญญาณเที่ยงแท้ไปอยู่กับปรมัตถ์มันอยู่กับพระเจ้าอยู่กับเทวะที่ยิ่งใหญ่อันนี้ต่างหากที่เป็นเป้าสำคัญที่พระเจ้าท่านทำลายท่านขัดหรือว่าโต้ต้านชัดเจน แย้งอันนี้ต่างหากล่ะแย้งตัวปรมัตถมันแย้งตัววิญญาณที่เป็นอัตตานี่ต่างหากที่ว่าไม่เที่ยงแท้ไม่อยู่นิรันดร์ไม่เป็นสภาพที่จะต้องยืนหยัดยืนยันอยู่ไปพระพุทธเจ้าถึงคนพบนิพพานจริงศูนย์ได้สนิทหมดจบตรงนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตายชาติเดียวศูนย์อีกแหละเหมือนกับพวกอุเฉททิฏฐิแต่มันไม่เที่ยงเหมือนกันจิตวิญญาณไม่เที่ยงจิตวิญญาณไม่เที่ยงแต่จิตวิญญาณไม่ใช่ปรมัตถมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเห็นจิตวิญญาณหรือเห็นกิเลสอะไรเป็นเหตุให้กิเลสมันยังจะต้องหมุนเวียนเกิดอยู่ก็โลภะโทสะโมหะโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลหรือกิเลสตัณหาอุปทานแม้ตัวอุปทานว่าเป็นปรมัตถมันอยู่หรือเราจะยึดไว้อุปทานคือการฉวยไว้เราเป็นอนาคามีหรือเราเป็นโสดาหรือเราเป็นสกิทาหรือเราเป็นพระอรหันต์เราจะช่วยเอาจิตวิญญาณไว้มันได้ทันทีเลยเราจะช่วยไว้เถอะอุปทานคือช่วยไว้การช่วยเอาไว้ช่วยเอาไว้ก็ได้เลยแล้วกระจายเราจะเอาจริงๆแล้วมันจะไปไหนเสียเพราะฉะนั้นการยึดจึงง่ายมากเลยแต่การวางนี่จึงยากการยึดนี่ง่ายมากเพราะเราจะเอาเกิดอยู่ได้จะเอาเกิดอยู่แล้วเราก็ได้นะเอาละเดี๋ยวอธิบายอันนี้ไปลึกเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังบุคคลอื่นต่อนะแก่เหมือนกันกับลูกของพระพุทธเจ้าก็แก่สิ่งเดียวกันปัจจุบันนี้ด้วยอัตตาแล้วก็อนัตตาที่เกินเลยเข้าใจว่าอนัตตาประเภทเลื่อนๆประเภทจับไม่มั่นคั้นไม่ตายอนัตตาแค่ว่าอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอนัตตาตักกะก็แก้อนัตตาจากตรรกะมาให้เป็นอนัตตาสภาวะแยกออกไหมว่าอนัตตาสภาวะกับอนัตตาตรรกะต่างกันอย่างไร ก่อนนี้แยกตาเทวนิยมพอมาแก้อัตตาจากตรรกะ อัตตาจากตรรกะอนัตตาจากตรรกะเนี่ยเขามีเขาก็ฟังมาอนัตตาพุทธเจ้าสอนไว้เราก็เชื่อตามภาษาพุทธเจ้าแต่ว่ามันไม่ใช่สภาพจับมั่นคั้นตายอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ตัวตนอันนี้ใครก็เข้าใจความหมายอะไรแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข้าใจไม่เที่ยงอุ้ยชัดจะไปเที่ยงยังไงเราวันนี้ประเดี๋ยวก็ผอมประเดี๋ยวก็อ้วนแค่นี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วจิตวิญญาณเราประเดี๋ยวก็หิวประเดี๋ยวก็อยากประเดี๋ยวก็มันก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ตายไปมันก็จะเข้าใจเป็นแบบขาดศูนย์มันไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันหลอกตายแล้วจบเขาก็จะสบายใจตรงเขาตายแล้วจบเขาพวกนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรมากแล้วก็จะสบายใจตรงที่เขาว่าเขาตายแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เลิกกันไปเพราะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละตายแล้วก็ศูนย์ถ้าเขาเชื่อว่าตายแล้วมันยังมีกิเลสมันยังมีอนุนี่เนี่ยนะเขาจะกลัวเขาจะกลัวเขาจะเห็นว่าตายว่ะนี่เราทำบาปอยู่แล้วพวกนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจว่าบาปมันมีสภาพละเอียดละออนะบาปบุญนี่เป็นสภาพของนามธรรมละเอียดสังสมนิดหน่อยแม้แต่นามธรรมคิดนึกเป็นทุจริตมโนทุจริตก็เป็นบาปแล้วถ้าเขาเห็นบาปเห็นบุญอย่างนี้จริงๆเขาจะกลัวมากเลยเขาจะปฏิบัติภาคเพียรเมื่อเขาเชื่อว่ามันยังมีการเชื่อมต่อแต่ถ้าเข้าใจเป็นโน้มเอไปทางขาดศูนย์นะเขาก็จะประมาทโทษภัยอันมีประมาณน้อยก็จะไม่ต้องหัวไปต้องเอาใจใส่อะไรแม้จะพูดภาษาอีสานเสร็จแล้วนะไม่ต้องหัวซาแม้แต่โทษมีประมาณน้อยเขาก็จะไม่หัวซาหัวซาในหมายความว่าไม่นะไม่แคร์ไม่คำนึงอ่ะโทษมีประมาณน้อยเขาจะไม่คำนึงเลยไม่แคร์เลยไม่เรื่องเล็กน้อยช่างมันอะไรแต่ถ้าคนเข้าใจว่าแม้โทษภัยมีประมาณน้อยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเขาจะไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะมันเป็นการสั่งสมทั้งนั้นเพราะมันมีการต่อไม่ศูนย์แต่มันก็ไม่เที่ยงถ้าเราทำดีมันก็ดีเพิ่มถ้าเราทำชั่วมันก็ชั่วเพิ่มไอ้ชั่วมันก็โตเหมือนกันกิเลสมันก็โตได้มันไม่เที่ยงตรงโตนี่ละกลัวน่ากลัวตรงที่มันโตนี่แหละกิเลสมันโตนี่ละมันน่ากลัวนะพระพุทธเจ้าท่านมาแก้เคล็ดอันนี้นะมาแก้ตัวนี้ได้ชัดเจนเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าท่านมาแก้ตัวนี้แก้ศาสนาพราหมณ์ผมมาแก้ทุกวันนี้ก็มาแก้ต้องให้แม่นเป้าอนัตตาก็ต้องมีสภาวะมีสภาพปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ได้ด้วยตนเห็นนามเห็นรูปที่ชัดเจนนามรูปมันไม่ใช่ตัวตนจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนกิเลสไม่ใช่รูปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สรีระมันไม่มีสรีระนะมันไม่มีหัวไม่มีหางมันไม่มีแม้เขาถึงบอกว่าบาปมันขี่ม้าสูบยางขี่ช้างสูบยางมาเลย โอ้ยบาปมันจะเป็นตัวตนขี่ช้างสูบยามายังไงบาปมันก็เป็นนามธรรมเพราะถ้าเรียนรู้ไม่จริงแล้วก็ไม่เอาจริงมันก็จับบาปไม่ได้จับกรรมไม่ได้จับทุจริตไม่ได้จับอกุศลไม่เป็นถ้าจับอกุศลเป็นจับอาการของอกุศลตั้งแต่จิตกายกรรมวจีกรรมก็มาจากจิตคุณก็ลดละลงมาได้จริงให้มันหย่อนเบาหลีกเร้นออกจากทุจริตต่างๆได้หดกลับคือมันไม่ไปทำหรอกมันจะต้องฝ่อลงหดกลับเหมือนขนไก่ที่เอาไปไหม้ไฟแล้วไหม้หดกลับไม่ไปนั่งแอบออกฤทธิ์ออกแรงทำฤทธิ์ทำเดชอะไรมีแต่จะหดกลับมีแต่จะศูนย์หลีกเร้นได้โดยใจในใจโดยแยบคายอย่างนั้นนะจึงจะได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่อุคติจันยูยกไว้อธิบายไปแล้วถ้าแม้ตลอดทั้งชาติเราก็ได้ฟังหัวข้ออย่าว่าหัวข้อเดียวเลยร้อยหัวข้อมันก็ยังไม่บรรลุขยายโดยพิสดารวิปจิตตันยูก็ยกไว้มันก็ไม่บรรลุอยู่นั่นเองอย่าว่าแต่ชาติของจิตเกิดเลยตลอดจากท้องพ่อท้องแม่จนตายลงมันก็ไม่บรรลุเพราะนั้นวิจิตวิปจิตตันยูมันก็ไม่ใช่ทีนี้ก็เราถามพวกเราดูใครคิดว่าตัวเองเป็นอุคติตัญญูบ้างก็คงไม่มีใครยกมือนะใครคิดว่าตัวเป็นวิปจิตัญญูบ้างบัวปริ่มน้ำบรรลุเป็นพระอรหันต์สิบรรลุมรรคผลส่วนเนยยะบุคคลนี่บรรลุเป็นชั้นชั้นก็เหมือนบัวใต้น้ำเนี่ยแล้วแต่คุณจะอยู่น้ำลึกหรืออยู่น้ำตื้นถ้าอยู่น้ำตื้นก็เป็นชั้นชั้นคุณอาจจะมีภูมิถึงขนาดอนาคามีภูมิเดิมมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าบอกว่าพระอนาคามีมาเกิดนี่เดี๋ยวพวกคุณก็สงสัยอีกมาเกิดได้ถ้าคุณเองคุณตั้งจิตไม่อยากจะเป็นทรมานมันอยู่ในชาติอะไรนี่ไม่เข้าเรื่องคุณก็ได้นะจิตนี่ช่วยเอาง่ายไม่ยากหรอกเอาไม่ยากนะวางยากนะเพราะพระอริยะก็เป็นท่านจะคุณจะอยู่ใต้น้ำขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นในเนยยะบุคคลท่านกำชับไว้ชัดการบรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆไปชั้นที่คุณได้บารมีมายอดแล้วมันก็ไม่ยากแต่มันไม่ถึงขั้นหมายเป็นอนาคามีที่ฟังสุดท้ายนิดเดียวหัวข้อเท่านั้นถ้าคุณเป็นพระอนาคามีมาเกิดสมมุตินะเสร็จแล้วได้ฟังแค่หัวข้อคุณก็บรรลุพับมา อุคติตันยูฟังหัวข้อยิ่งหัวข้อเดียวก็บรรลุเลยเหมือนพระพาหิยะพูด4ประโยคบรรลุเป็นพระอรหันต์มันซะเลยอันนั้นก็อยู่อุคติตันยูแน่ๆในตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก็มีอยู่รูปเดียวเมื่อเราจะอาตมาอนุโลมพระผมอนุโลมว่าพระยสะก็ฟังหัวข้อไม่มากไม่มายนักหรอกก็ขยายความอะไรก็ไม่เหมือนขยายให้พิสดารอะไรท่านก็บรรลุเอาก็ยังคิดว่าอุคติตัญญูประเภทต้องยาวหน่อยหนึ่งหลายหัวข้อหน่อยก็เอาเถอะนะหรือจะเป็นวิปจิตตัญญูต้องขยายโดยพิสดารโดยหัวข้อละมาก็ได้คุณก็ยังถือว่าคุณเป็นพระบัวใต้น้ำที่มันไม่ใต้ทีเดียวมันก็เกือบจะปริ่มแล้วล่ะถ้าเราจะตัดเขตทีนี้ถ้าเราเองเราไม่ได้เป็นพระอนาคามีมาเกิดออกปานนั้นจะเป็นสักกิทาหรือจะเป็นโสดาหรือจะเป็นปุถุชนคุณก็ต้องบรรลุไปเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆพวกนี้แหละขยายกันมากยาวในเนยยะบุคคลบรรลุเป็นชั้นๆไปขยายอยู่เยอะทีนี้วิธีจะบรรลุได้ท่านก็บอกว่าโดยเหตุที่จะได้ฟังจากผู้รู้ฟังอุทเทศต่างๆโดยอุทเทศโดยไต่ถามเหมือนอย่างคุณไต่ถามเนี่ยโดยทำในใจให้แยบคายโดยแยบคายทำในใจแยบคายก็จะต้องใจนั้นต้องหลีกเล่นออกจากกิเลสให้ได้ไม่ใช่เอาตัวหลีกเล่นเพราะถ้าเอาตัวหลีกเล่นมันจะขานแย้งกับการสมาคมโดยสมาคมโดยคบหาโดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตรนะมันจะขานแย้งทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่โดยแยบคายทำในใจโดยแยบคายนี้จึงทำให้ใจให้หลีกเล่นด้วยมันก็อธิบายความได้หลีกเล่นที่ว่านี้นะเมื่อผู้ใดทำได้เป็นอย่างเอกหลีกเล่นได้อย่างเอกเขาเรียกว่าจนอยู่ได้อย่างเอกเขาก็แปลโดยความเห็นของเขาว่าไอ้หลีกเล่นนี่คือหนีจากหมู่นอกจากหนีจากหมู่แล้วก็อยู่ผู้เดียวเอกาเอโกเนี่ยนะเขาก็ไปแปลว่าผู้เดียวซะอีกที่จริงการหลีกเล่นได้อย่างเอกทับศัพท์เลยก็ได้หลีกเล่นได้อย่างเอกเป็นอยู่ได้ดำเนินไปเนี่ยไงท่านบอกไว้หมดเลยบอกว่าเป็นการ ดำเนินไปหมุนไปรักษาไปประพฤติอยู่เป็นไปหมุนไปรักษาไปดำเนินไปให้อัตภาพดำเนินไปมันก็ไปเป็นอยู่เป็นอยู่นะก็ดำเนินไปก็ไปก็เหมือนกับเดินเหมือนกับไปผู้เดียวไปแต่ผู้เดียวมันไม่ใช่ไปแบบประเภทเอาตัวเองเดินไปนะมันบทเป็นไปของการกระทำของจิตวิญญาณจิตวิญญาณดำเนินไปจิตวิญญาณอวจรจิตวิญญาณโคจรแต่จิตวิญญาณนั้นโคจรอย่างหลีกเล่นนะอวจรอย่างหลีกเล่นนะดำเนินไปอย่างหลีกเล่นนะดำเนินไปให้อัตภาพดำเนินไปให้อัตภาพคือตัวเราเองนี่ดำเนินไปจิตวิญญาณนี่ต้องฟังให้เป็นพระอภิธรรมให้ดีและจะไม่ขานแย้งกันเลยพอลงธรรมะเป็นธรรมะที่ชัดเจนแล้วเนี่ยคำในประโยคเดียวกันในหมวดเดียวกันมันไม่ขานแย้งกันแล้วเพราะฉะนั้นโดยทำไว้แยบคายนำในใจแยบคายได้ก็เพราะว่าทำในใจหลีกเล่นได้ด้วยทำในใจหลีกเล่นได้ด้วยศัพท์ที่ว่าหลีกเล่นนี้จึงไม่ได้หมายความว่าเอาตัวไปหลีกเล่นถ้าเอาตัวหลีกเล่นจะขานแย้งกันโดยสมาคมโดยคบหาโดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตรแน่นอนจะขานแย้งแน่นะเพราะฉะนั้นจิตที่หลีกเล่นเป็นจนกระทั่งหลีกเล่นแบบเป็นเอกะเอกีหรือเอโกก็เรียกว่าหลีกเล่นได้อย่างเลิศเอกเนี่ยเป็นเอกหลีกเล่นได้อย่างเลิศหลีกเล่นได้อย่างยอดเรียกว่าเอกหลีกได้อย่างเด็ดเดี่ยวเดี่ยวนี่แหละเดี่ยวคือเอกเนี่ยเดี่ยวหนึ่งเลยเป็นหนึ่งได้อย่างเป็นหนึ่งเป็นวิเศษยอดถ้าเข้าใจความหมายอย่างนี้ก็แปลเอโกเอกีออกมาเพราะเราไม่เข้าใจว่าไปอยู่แต่ผู้เดียวแบบเอาตัวเองเข้าไปหนีอยู่แต่ผู้เดียวซึ่งขานแย้งกับสมาคมคบหาสนิทสนมมีมิตรดีสหายดีต่างๆที่เราบอกว่าเป็นทั้งสิ่งของพรหมจรรย์นะถ้ามีสูตรอื่นเอามาขยายอีกมันก็จะชัดเจนนะอย่างนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนอันนี้ได้เรียกว่าเข้าใจสอดคล้องหมดแล้วแต่ถ้าไปเข้าใจว่าหลีกเล่นแล้วก็ไปแปลว่านี้อยู่แต่ผู้เดียวไม่นานเลยก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์ก็ไม่ตรงกับที่ท่านขยายความไว้ในบุคคลประเภทเนยยะนะถ้าประเภทพวกนั้นฟังแล้วโอ้ยมันก็บรรลุแล้วตั้งนานนะท่านบอกด้วยซ้ำไปว่าใช้คำว่าบรรลุมรรคผลย่อมมีแก่บุคคลใดพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงพอยกหัวข้อขึ้นแสดงมันก็บรรลุพร้อมกับมันบรรลุมรรคผลพร้อมกับไอ้ตอนนั้นเลยบุคคลนั้นเรียกว่าอุคติตัญญูงี้หรือบุคคลบรรลุมรรคผลย่อมมีแก่บุคคลใดในเมื่อคือในขณะนะที่ท่านยกจำแนกเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดารพอได้ฟังโดยความย่อโดยพิสดารในเมื่อในขณะนั้นน่ะแล้วก็บรรลุมรรคผลอะอย่างนั้นน่ะมันจะหนีไปไหนเราจะไปหนีไปหลีกเล่นไปไหนไม่ได้หลีกเล่นไม่ได้เอาตัวปลีกออกไปที่อื่นที่ไหนนอกจากก่อนนั้นแล้วเนยยะบุคคลแล้วก็จะต้องโดยศึกษาไปเถิดทั้งไฟทั้งได้ฟังท่านกล่าวขึ้นแสดงต่างๆนานาสารพัดทั้งไต่ถามกันไปกันมาแล้วเราก็ปฏิบัติหลีกเล่นหรือทำในใจให้แยบคายโอ้ยหัวข้อเดียวมันก็สว่างยอดหัวข้อเดียวก็สว่างยอดก็บรรยายยาวไปแล้วไงบรรลุหัวข้อนี้ยังไม่บรรลุเอาหัวข้อใหม่หัวข้อนั้นหัวข้อนี้มันขยายหัวข้อกันเองโดยไม่ใช่ว่าสาธยายพิสดารสาธยายพิสดารกับหัวข้อนี้มันขยายความอย่างที่ผมกำลังขยายอยู่เนี่ยถ้าเอาแต่หัวข้อนั้นหัวข้อนี้มาร้อยเรียงกันหลายๆหัวข้อแล้วคุณก็บรรลุได้ก็ยังอยู่ในถือว่าหัวข้อด้วยก็ใช้หัวข้อเท่านั้นก็บรรลุไม่ต้องขยายพิสดารอะไรก็มีปฏิภาณสูงเข้าใจได้เองโดยปฏิภาณของตนเองเลยมีความลึกซึ้งของตนเองแค่พูดหัวข้อท่านก็เข้าใจลึกแล้วไม่ต้องขยายพิสดารส่วนวิปจิตตัญญูต้องอาศัยขยายพิสดารประกอบมันถึงจะตีแตกคล้ายอย่างนั้นก็อธิบายให้ฟังยาวๆแล้วไงยังสั้นก็เก่งละถ้าอย่างมันเป็นหลายหัวข้อไปจนกระทั่งตายถ้าบรรลุตอนใดตอนหนึ่งก็ยังยกไว้ว่าเป็นอุคติตัญญูนะไม่ต้องฟังอะไรมากแล้วฟังแต่หัวข้อก็บรรลุอีกคนหนึ่งไม่ต้องฟังแต่หัวข้อต้องสาธยายพิสดารบ้างหลายหัวข้อถึงบรรลุก็ก็ยังถือว่าเป็นวิปจิตตัญญูบรรลุก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ถ้าบรรลุเป็นชั้นๆแล้วก็เป็นเนยยะบุคคลถ้าอนาคามีก็จะบรรลุเป็นอรหันต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนาคามีมาเกิดนั่นแหละบรรลุปั๊บเป็นอรหันต์ส่วนมากก็เป็นวิปจิตตัญญูหรืออุคติตัญญูได้ใช่ไหมแต่ถ้าโสดาสกิทาแล้วก็มันเนยยะบุคคลแน่ยิ่งปุถุชนก็ต้องเนยยะบุคคลแน่ใช่ไหมจะต้องบรรลุเป็นชั้นๆไปยิ่งเป็นปุถุชนจะต้องไล่โสดาสกิทาไปตามบารมีที่แท้จริงก็ยิ่งเป็น ปุถุชนเป็นเนยยะบุคคลแน่แล้วการประพฤติปฏิบัติก็อย่างที่กำลังย้ำเน้นถึงรายละเอียดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สั้นนะเนี่ยมันเป็นหัวข้อหัวข้อเท่านั้นนะเนยยะบุคคลเป็นอย่างไรเป็นชั้นไหนก็อย่างเงี้ยบรรลุเป็นชั้นๆไปมีแก่บุคคลที่มีเหตุต่างๆเหตุโดยอะไรโดยการได้ฟังหัวข้อที่ท่านยกกล่าวขึ้นแสดงในสาธยายได้รวบรวมหัวข้ออื่นมาให้อะไรก็แล้วแต่นะได้ไต่ถามได้ทำในใจโดยแยบคายโดยได้สมาคมได้คบหาได้สนิทสนมกับกัลยาณมิตรต่างๆซึ่งเป็นทั้งสิ่งของพรหมจรรย์ช่วยเหลือกันก็จะเป็นผู้บรรลุได้ทีนี้ก็ขออีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยอ่านอันนี้เป็นคำถามแทรกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนี้ถ้าบุคคลที่พูดไปเมื่อกี้นี้เป็นข้อสังเกตที่ยืนยันให้ฟังนะว่าผู้ที่จะบรรลุนั้นนะผู้ที่จะบรรลุก็จะต้องบรรลุอย่างนั้นนะโดยการเป็นผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเข้าใจคำว่าหลีกเล่นต้องเกี่ยวข้องสมาคมและเข้าใจคำว่าหลีกเล่นให้ชัดเจนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วตีลังกาหมดนะถ้าเข้าใจดีที่อธิบายไปนี้นะจะไม่มีข้อสงสัยอะไรจะแบ่งตัดขอบตัดรอบของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นอย่างใดก็แล้วแต่ออกไปทีเดียวอ๋อผู้อย่างนี้เองหรือหมายความว่าอย่างนี้ผู้อย่างนี้เองหรือหมายความว่าอย่างนี้คุณจะเข้าใจไปทีเดียวนะทีนี้บุคคลผู้ที่ประพฤติจนกระทั่งไม่ใช่ประพฤติไม่ได้ประพฤติด้วยเป็นผู้ฉลาดเฉลียวโกงเขาอุ้ยฉลาดเฉลียวฉลาดได้บ้านได้เมืองกินโกงกินได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วไม่ใส่ใจในธรรมะเลยพวกคนพวกนี้ก็ฟังธรรมะก็ไม่สาบซึ้งไม่เอาก็แน่นอนพวกนี้ปัทถปรมะแน่เป็นคนไม่ได้บรรลุเป็นผลอริยผลอะไรเลยแน่ๆจะฉลาดเฉลียวอย่างไรก็โม่ใต้ตมพวกนี้นะโม่ใต้ตมหรือบุคคลผู้โง่มันฟังไม่ออกจริงๆนะฟังธรรมะฟังไปก็ฟังไม่ออกฟังไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เฉลียวฉลาดฟังก็ไม่ขึ้นเอาอย่างนั้นบุคคลนั้นก็โง่แน่น่าสงสารด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะบรรลุได้เลยยิ่งผู้ไม่ได้ยินธรรมะเลยไม่ได้ฟังพระพุทธพจน์ไม่ได้ฟังข้อหัวข้อธรรมะของพระเจ้าหรือไม่ได้ฟังสาธยายอะไรเลยก็ยิ่งเป็นผู้ที่น่าสงสารมากผู้อยู่ในประเทศหลายประเทศอยู่ในที่ที่ไม่ได้รู้เรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเลยเขายังไม่รู้ได้เลยคนเหล่านี้ไม่รู้ได้ว่าเขาจะเป็นอุคติตัญญูวิปวิปจิตตัญญูหรือเปล่าเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นเนยยะหรือเปล่ายังไม่รู้ได้เลยจะไปว่าเขาเป็นปัทถปรมะยังไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ยินเลยนะและเขาก็ไม่ใช่ปัจเจกไม่ใช่ปัจเจกแน่ไม่ใช่ปัจเจกพุทธะถ้าปัจเจกพุทธะแล้วไม่ได้ฟังไม่ได้ยินบรรลุก็มันรู้เองนะมันรู้เองได้ยินหัวข้อบ้างธรรมะได้ยินหัวข้อกับบรรลุโดยไม่หมายความว่าก็เป็นปัจเจกเหมือนกันหมายความว่าคนอื่นได้ยินหัวข้อเท่านั้นก็เป็นอุคติตัญญูแบบปัจเจกไม่ต้องมีใครสาธยายได้ยินก็ยังอยู่ในเมืองไทยบึงพุทธอย่างนี้นะก็หัวข้อมันก็กระจอนกระจายไปไม่ได้ยินจากใครก็มันเยอะแยะไปหรือได้ยินเขาสาธยายบ้างก็เอาก็ยังมีปัจจิตัญญูแบบปัจเจกบ้างถ้าเนยยะเราต้องคบหามิตรสหายมิตรดีสหายดีอย่างสูงที่สุดคือพระพุทธเจ้านั่นแหละมิตรดีสหายดีผู้ที่สูงที่สุดท่านเป็นมิตรดีสหายดีเป็นสัตบุรุษที่จะคอยแนะนำไต่ถามได้แสดงยกขึ้นแสดงได้สาธยายได้อะไรได้แล้วเราก็จะฟังเอามาทำในใจได้มาแยบคายได้โดยสมาคมคบหากับท่านสนิทสนมกับท่านผู้อื่นเป็นเพื่อนที่เป็นมิตรดีก็รองลงมาเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิธรรมสัตบุรุษสูงจนกระทั่งถึงหมู่ฝูงที่มีภูมิธรรมพอๆกันหรือต่ำกว่าก็ยังเป็นมิตรดีที่มีแง่มีเชิงที่จะทำให้เราบรรลุได้อย่าไปดูถูกว่าคนที่ต่ำกว่าเราภูมิเท่าธรรมต่ำกว่าเราไม่มีของดีไม่ใช่มันจะเป็นของดีชนิดที่เราเองขาดแหละหมายแล้วเขามีอย่างเดียวเท่าด้วยนะเราเนี่ยรวยนะแต่ขาดอยู่อย่างนี้อย่างเดียวเรา นะคนนั้นเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นผู้มีอย่างนั้นมันเป็นได้เหมือนกันนะเราขาดสิ่งนั้นอย่างนั้นนะเพราะงั้นพวกที่เป็นสภาพจะถือว่าปุตปทัพปรมะอย่างชัดที่สุดก็คือเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดด้วยได้ฟังพระพุทธพจน์ก็มากด้วยกล่าวถึงอยู่ก็มากนะจำทรงไว้ก็มากบอกสอนผู้อื่นอยู่ก็มากด้วยนะเรียนมาเยอะแต่เสร็จแล้วไม่บรรลุจะไม่ประพฤติหรือโดยโง่เง่าวิธีใดก็ตามใจไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยในชาติของจิตถ้าเอาชาติของจิตเกิดจิตดับไม่มีสักตัวชาติของจิตที่จะเกิดบรรลุมรรคผลไม่มีสักชาติเดียวคนเหล่านี้ปทัพปรมะอย่างเรียกว่าปทัพปรมะจริงๆเพราะมันมีโอกาสได้ศึกษาได้รู้ได้ฟังท่องจำสอนเขาซะด้วยซ้ำไปมันปทัพปรมะขนาดไหนนี่ปทัพปรมะตัวแท้พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ชัด ตัวแท้เลยมั้ยไอ้คนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็น่าสงสารเขาเขาได้ยินเขาอาจจะบรรลุเป็นวิปจิตตัญญูเป็นอุคติตัญญูก็ได้อย่างที่ว่านี่มันไม่ได้ยินเลยนั่นก็น่าสงสารไอ้นี่อย่าว่าแต่ได้ยินเลยโอ้ยท่องจำมาได้ยินมามากมายท่องจำก็แม่นกล่าวอยู่ก็แม่นสอนเขาอยู่ด้วยฉาดฉานแต่เสร็จแล้วตัวเองไม่บรรลุเลยนี่แหละตัวปทัพปรมะเห็นมั่งไหมอยู่ในมนุษย์นี่ในเมืองพุทธอยู่ในเมืองไทยนี่โอ้เรียนกับเจ้าเจ้าเยอะแยะเลยไม่ได้บรรลุถามไม่ได้บรรลุอะไรบ้างเอออย่าไปพูดเลยผมเป็นปุถุชนอาตมาเป็นปุถุชนเป็นพระปุถุชนอาตมาไม่ได้ดิบได้ดีอะไรหรอกแต่สอนเขาจังเลยสอนเจ้าเจ้าเจ้าเขาเรียนมาเหมือนกันอันนี้ก็เรียนมาเหมือนกันแต่เขาเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจไม่ได้จนไม่รู้ตัวว่าตัวเองประกาศออกไปว่าอาตมาเป็นพระปุถุชนอาตมาไม่ใช่เป็นพระอริยะอะไรหรอกนะแล้วก็จริงของเขานะเพราะเขาไม่รู้จริงๆถ้าเขารู้เขาไม่โกหกหรอกมันเหนียมนะที่จะไปโกหกคนอื่นเอ๊ะเราเป็นอริยะแล้วเราก็ไปโกหกคนอื่นเขาได้ไงพูดออกมาแรงๆด้วยนะว่าอาตมาไม่ใช่พระอริยะหรอกเขาหมั่นไส้พระอริยะซะด้วยซ้ำเขาก็เลยต้องพูดว่าตัวเขาเองไม่ใช่อริยะโดยซ้ำไปเขาหมั่นไส้แล้วเขาก็รู้ตัวเขาว่าอริยะอริยะอะไรมันไม่มีโลกนี้ไม่มีอริยะพอทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิข้อที่10เขาก็ไม่เกิดทิฏฐิที่เป็นสัมมาแล้วดูถูกว่าสมณะพราหมณาที่เป็นพระผู้รู้เป็นสมณะผู้รู้โลกนี้โลกหน้าแล้วบรรยายแจกแจงให้ผู้อื่นรู้ตามได้มีอยู่เขาไม่พบพระอริยะอย่างนั้นไม่พบจริงๆไม่เห็นไม่เชื่อเขาจึงไม่มีสมาธิแม้แต่ข้อ10เพราะฉะนั้นเขาก็พูดออกมาได้ว่าโอ้อาตมาเป็นพระปุถุชนเสร็จแล้วสอนก็แจวเออไอพระปุถุชนนี่ก็ยังมาสอนเขาอยู่มากจริงเหลือเกินเออใช่แล้วอันนี้ปทัพปรมะที่พวกบัวใต้ตมนี่พวกบัวใต้ตมชัดไหมใช่บอกสอนเขาอยู่ก็มากด้วยแล้วก็สารภาพด้วยว่าตัวเป็นปุถุชนไม่ได้บรรลุบรรลุอะไรหรอกแล้วก็เถียงผู้ที่เขาว่าเขาเป็นอริยะจังเลยเถียงด่าว่าเขาด้วยด่าพระอริยะตำหนิติเตียนพระอริยะเนี่ยเขาก็เรียนอีกเหมือนกันแหละแต่เขาก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเขาไม่เชื่อเขามีความประมาทในหัวใจเขาไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญไม่มีฮีริโอตบะเขาไม่เป็นเทวดาจริงๆเขาเป็นสัตว์นรกนะเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวบาปไปตำหนิพระอริยะเนี่ยบาป11ประการเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่กลัวนี่บาปอยู่ยังไงมันได้ขี่ช้างสูบยามาเลยบาปเขาไม่มีฮีริไม่โอตบะไม่กลัวบาป11ประการก็ไม่กลัวจะว่าเขาไม่ได้ศึกษานะไม่ใช่เพราะเขาเอาโอ้โหลึกซึ้งอะไรแต่ละมาแย่งเราเยอะแยะเรายังรู้ไม่ทันเลยเราเองยังรู้ไม่มากเท่าเขาซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปทัพปรมะนี่แม้ในพวกเรานี้นะทีนี้เราอย่าไปเข้าใจเอายาวถึงขนาดนั้นเราก็คงคิดว่าชาตินี้เราเนี่ยได้บรรลุบ้างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้บรรลุบ้างแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ใช่ปทัพปรมะแน่ได้ยินพระพุทธพจน์มาก็มากได้สาธยายอยู่ได้อะไรต่ออะไรอยู่แล้วแต่เยอะแยะแล้วก็ตามเสร็จแล้วเราเองต้องเข้าใจเอาให้เป็นประโยชน์ของเราเองว่าชาติอันนี้ต้องเอาชาติที่เกิดที่จิตเพราะฉะนั้นชาติที่จิตเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในชาติใดไม่บรรลุชาตินั้นเรายังปทัพปรมะอยู่ทุกชาติเอาเรื่องนี้มันจะได้เป็นความดีของเรามันจะได้เป็นความเพียรของเราเราต้องหมายเอาชาติที่จิตเกิดจิตดับ ชาติที่จิตนี้ดวงนี้เกิดแล้วก็ดับไม่ชาตินี้ไม่บรรลุแสดงว่าเราปฐพปรมาไปชาติหนึ่งแล้วอย่าประมาทเลยทุกชาติของจิตให้ได้แล้วก็ให้ได้บรรลุทุกชาติให้ได้ไปเพิ่มเติมอริยคุณเข้าไปให้ได้เรื่อยๆโดยการสนิทสนมกับกัลยาณมิตรก็คือกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยว่าให้ครบกันอย่างนั้นแหละขยายความได้กัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเพราะหมู่ฝูงที่อยู่เป็นสังฆะนี้เป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์สังฆะนี้มีทั้งพุทธบริษัท4นะถวากันแล้วก็คือตั้งแต่โสดาถึงอรหันต์สังฆะพระ4บุคคลบุคคลโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นั่นเรียกว่าตามความจริงทีนี้4บุคคลอย่างนี้เขาไม่มีทุกวันนี้เขาถึงเอา4ตัวที่หนุ่งจึงอยู่ห่มจีวรโกนหัวก็นับ4ตัวเป็น4บุคคลเหมือนกันไม่ใช่4บุคคลแต่ไม่ใช่บุคคลโสดาบุคคลสกิทาบุคคลอนาคาบุคคลอรหันต์4ของเขาก็4ปุถุทั้ง4นี่เขาก็เอากันละก็ตกลงเราก็เห็นใจเหมือนกันแล้วก็เขาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเขาก็เอาแค่นี้ก็เหลือแค่สมมุตินะแต่ถ้าโดยปรมัตถ์แล้วก็4บุคคลคือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์หรือยิ่งอยู่ในคนคนเดียวคนคนนี้โสดาก็ผ่านสกิทาก็ผ่านอนาคาก็ผ่านอรหันต์ก็ผ่านคนคนนี้เป็นบุคคล4อยู่ในตัว1คนฟังให้ออกนะบุคคล4บุคคลโสดาก็เป็นแล้วบุคคลสกิทาก็เป็นแล้วอนาคาก็เป็นแล้วอรหันต์ก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทุกองค์เป็นสงฆ์แท้ของพระเจ้าคือมีบุคคล4อยู่ในตัวพระอรหันต์ทุกองค์ถ้าพระอรหันต์1รูปเอามาแลกกับพระธรรมดานุ่งห่มจีวรโกนหัว4รูปคุณเอาพระอรหันต์หรือเอาพระ4รูปคุณเอาพระอรหันต์นะเพราะมันค่ามันต่างกันผู้บุคคล4ที่ชัดเจนอันนี้สมมุติเท่านั้นเอง4รูปใช่มั้ยมันสมมุติจริงๆเพราะเราก็ต้องเอาพระอรหันต์เป็นสาวกแท้4รูปนี้ไม่ใช่พระสาวกแท้นี่เพราะว่ามันไม่ใช่บุคคล4จริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเมื่อเราเองเรามาปฏิบัติแล้วเราเป็นผู้ที่จะเอาประโยชน์เราต้องเข้าใจให้ถูกเหลี่ยมเอาชาติของจิตเพราะฉะนั้นถ้ามาเราไม่ได้บรรลุในชาตินั้นที่ท่านบอกว่าปฐพปรมะคือผู้ไม่บรรลุในชาตินั้นเราเอาชาติที่ลึกซึ้งแต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้นนะเราได้ฟังพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มากจงซ้ำไว้ก็มากจำทรงไว้ก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้นเมื่อเราไม่บรรลุมรรคผลในชาติใดเราก็ต้องพยายามภาคเพียรให้บรรลุเราก็คงจะไม่ใช่ปฐพปรมะเสียทีเดียวเพราะเราได้บรรลุมาแล้วบางชาติในชาตินี้แหละนะในชาติของร่างกายแท่งนี้ที่ออกจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่ตายนี่แหละเราก็มีชาติของโอปปาติกะโยนิการเกิดทางจิตวิญญาณได้บรรลุบ้างแล้วอย่าประมาททุกชาติต้องควบคุมชาติของจิตโอปปาติกะโยนิควบคุมดูแลสังวรอยู่กับมิตรสหายศึกษาพยายามทำใจในใจโยนิโสมนสิการทำใจในใจให้ดีให้หลีกเล่นให้ดีหลีกเล่นนี่ก็ต้องใช้สำนวนเท่านั้นคุณจะทำยังไงคุณจะหลีกเว้นจะเว้นขาดจะหลีกออกเว้นออกจะหดกลับจะทำให้กิเลสมันตายกิเลสมันฟอกกิเลสมันเหี่ยวนะจะทำอย่างไรคุณจะทำอย่างไรคุณทำก็ทำด้วยคุณเองกรรมวิธีของคุณเองให้ชัดเจนนะจึงจะเป็นบุคคลผู้ไม่ปฐพปรมะแม้ในชาติของจิตถ้าผู้ใดทำได้มากคนนั้นก็มีหวังหรือมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนชั้นบรรลุเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นที่จริงมากแน่นอนนะทีนี้ถ้าบุคคลนั้นบอกว่าเป็นเนยบุคคลแล้วแต่เขาเองไม่ได้บรรลุในชาตินั้นเลยเอาชาติยาวตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่กอดคลอดจากทั้งพ่อทั้งแม่ไปจนกระทั่งถึงตายหมดลมหายใจลงเขาก็ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นเลยอย่าว่าแต่ชาติของจิตเลยจนตายก็ยังไม่มีตัวบรรลุจะได้ศึกษาธรรมะฟังพระพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มากจำทรงไว้ก็มากกล่าวสอนผู้อื่นอยู่ก็มากแต่ไม่บรรลุแม้ในชาติยาวๆอย่างนั้นเลยก็เป็นปฐพปรมะที่แท้แน่แน่แน่แน่แน่แน่แท้แง่แง่แซะแซะก็ได้ก็บรรลุไปสิบรรลุก็คนเหล่านั้นเขาไม่เข้าใจเขาฟังไม่ออกฟังไม่เป็นผมอธิบายโดยพิสดารอธิบายโดยเขาให้เข้าใจว่าคุณเข้าใจบรรใหญ่ๆไม่ได้ก็เอาอรหันต์เล่าอรหันต์บุรี อรหันต์สิ่งที่เป็นอกุศลนั้นนี้ไปให้จริงอรหันต์ก็หมายความว่าซ้อนผมเคย อธิบายอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในเหตุปัจจัยอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในเหตุปัจจัยอธิบายซ้อนมาตั้งหลายทีโดยพิสดารอรหันต์โดยบุหรี่เนี่ยจนกระทั่งคุณถอนอาสวะสิ้นเลยเห็นบุหรี่สัมผัสบุหรี่จะมากระแทกกระเทือนเราถึงขนาดยังไงก็เกิดไม่เกิดเมถุนไม่เกิดจะข้าบดีบุตรข้าบดีมีบุหรี่อย่างยอดเยี่ยมใครสัมผัสเขาแล้วถ้าเคยติดอย่างนี้มาสัมผัสเท่านั้นละโอ้โหแพ้พ่ายเลยก็เรื่องของเขาแต่เรานี่ไม่มีแพ้พ่ายเลยแข็งแรงไม่หวั่นไหวเลยอเนชามั่นคงไม่มีการแปรปรวนไม่มีการฟูไม่มีอุทจจะสังโยชน์อะไรเลยไม่ฟูใจเลยแน่นิ่งไม่มีมานะไม่มีอวิชชาอะไรรู้ชัดรู้เจนแม้แต่เหตุปัจจัยในเรื่องบุรีเราก็ดับสนิทจิตดับสนิทเลยตายแง่แกไม่ใช่จิตดับกิเลสดับสนิทจิตสว่างจิตเป็นจิตที่ธาตุรู้อย่างอริยะเลยเป็นจิตอริยะที่มีปัญญาอันยิ่งเจโตก็ดับสนิทแข็งแรงเป็นเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบเป็นอกุปาเจโตวิมุตติแล้วก็มีปัญญาวิมุตติที่รู้ชัดอยู่แม้สัมผัสแต่ต้องมากระแทกกระเทือนไม่เกิดเมถุนไม่เกิดอาการไม่เกิดอารมณ์จะเป็นบุหรี่นี่เราสมมติบุหรี่อันนั้นก็ตามเหล้าก็ตามเหตุปัจจัยอันใดก็ตามมันถอนอาสวะสิ้นได้แต่ละเหตุแต่ละปัจจัยมันก็มีสภาพของอรหัตผลเราไม่เรียกพระอรหันต์โดยสมบูรณ์เราก็เรียกอรหัตผลของเหตุปัจจัยนั้นเข้าใจไหมเพราะงั้นเราเห็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างเราทำได้เป็นตัวอย่างอันอื่นมันก็เหมือนกันแล้วก็ไล่ไปเลยไม่ให้ประมาทแม้โทษภัยมีประมาณน้อยอันใดมันจะสุญญตาอนัตตาได้ก็ทำมันเข้าไปที่ทำมันเข้าไปสะสมมันเข้าไปก็เลื่อนชั้นเลื่อนเหตุเลื่อนปัจจัยแล้วเราจะชำนาญแล้วเราจะรู้เราจะเก่งสามารถขึ้นทำได้ทีละมากๆขึ้นเพราะมันมีอินทรีย์พละที่แท้จริงรู้เท่าทันมากเข้าใจมากในทวาร6เราก็ยิ่งแคล้วคล่องอย่างชำนาญเหตุปัจจัยนู้นมามันก็คล้ายๆกันน่ะเหตุปัจจัยไหนๆมาก็เพื่อมาสัมผัสมากระทบกระแทกเราหลงมันเป็นอุปทานสังขารต่างๆกันมันมีสังขารต่างๆกันมันก็ยั่วยวนเรามันก็หลอกล่อเราไปอย่างนั้นเองแต่โดยแท้จริงแล้วเราก็จะต้องไม่แพ้สังขารอยู่เหนือสังขารเหล่านั้นจริงๆเรียกว่าโลกุตระบุคคลบุคคลที่อยู่เนื้อสังขารต่างๆแม้แต่ร่างกายอย่างเป็นพระอรหันต์แล้วนี่แม้ร่างกายนี่ถือว่าสังขารจิตวิญญาณก็สังขารและจิตมันมีธาตุเวทนาสัญญาสังขารอยู่จริงๆเราสังขารเพื่อสร้างสรรค์เพื่อกระทำอะไรตัวเราเองไม่ได้อยู่เพื่อเสพเลยอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้สังขารอยู่เพื่อเสพท่านสร้างปุญญาภิสังขารท่านสร้างวิสังขารอยู่สังขารอันยิ่งไม่ใช่สังขารมาปรุงเสพเพราะท่านไม่มีโลกียะเสพแล้วพระอรหันต์นะสมมติอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านจะอยู่อย่างสังขารที่สังขารเพื่อผู้อื่นมันก็สังขารกินให้มันอยู่มีจิตวิญญาณก็ใช้งานทำงานสร้างสรรค์ไปมีอังกาอังคาขาวจรปรารถนาดีแก่ผู้อื่นช่วยเหลือเฟื่องฟายหรือรังสรรค์ศาสนานี้ไว้ให้แก่มนุษยชาติเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาที่คุณเป็นผู้ที่มีความกรุณาที่จะสร้างสรรค์ช่วยเหลือเฟื่องฟายอยู่มันพิสูจน์ยืนยันว่ามันหมดตัวหมดตนไม่เห็นแก่ตัวจะทำงานอะไรมันเหนื่อยก็รู้เข้าใจว่ามันเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยก็พักแล้วแข็งแรงก็ขึ้นมาทำต่อไม่ทรมานตนไม่แกล้งที่จะทนตนตายไวๆใช่ใจตนเพียงเป็นอัตตาอยู่สูงสุดแล้วนี่เราทำใจตามอำเภอใจเราแล้วจะเคยตัวเหมือนกับเด็กที่มันสปอยเหมือนกับเด็กที่มันต้องได้ดังใจเนี่ยมันเหมือนกันน่ะทีนี้ตัวใครก็ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเอาตามใจตัวที่ตัวเองชอบสุดท้ายพระอริยเจ้าไม่ได้ทำตามตัวเองชอบและตัวเองก็ไม่ได้อยากแต่ต้องทำเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมันเป็นกุศลกิจก็ทำกุศลกิจยังกุศลกิจนั้นไปยังกุศลให้ถึงพร้อมเฉยๆยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาที่คุณนะด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ชัดรู้เจนเลยว่าเราขนขวายเรามีเบญจวัจจไมยเป็นบุญเป็นผู้ที่มีบุญเห็นบุญเจริญบุญอยู่โดยมันเมื่อความจริงมันไม่มีตัวตนมันไม่เห็นแก่ตัวที่จะต้องเสพแม้แต่ว่าเราอยู่ว่างๆนี่เบาถ้าเราไปทำเราเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยก็มันเหนื่อยก็รู้อยู่แล้วโดยปัญญาอันยิ่งว่าทำไมเราก็ทำงานไปนี่มันก็เหนื่อยงานยิ่งหนักก็ยิ่งเหนื่อย งานไม่หนักมันก็ไม่เหนื่อยเอางานไม่หนักมันก็ยิ่งดีก็งานไม่หนักมันทำไม่เหนื่อยก็ทำไปทั้งวันเลยก็ไม่เห็นเป็นไรถ้างานบางอย่างเนี่ยเหนื่อยนะแตะเข้าหน่อยเดียวโอ้โหยกลูกเหล็กยกหินทำวันเดียวเดียวมันก็เหนื่อยก็ชัดไม่มีปัญหาอะไรเหนื่อยเรายังทำเลยเพราะงั้นทำมันไม่เหนื่อยอะไรนักหนาก็ทำไมจะไม่ทำเพราะนั้นคำว่าไม่มีตัวตนไม่มีความเห็นแก่ตัวท่านเนี่ยท่านก็จะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะปล่อยมันว่างๆเปล่าๆไปทำไมอันนี้มันน่าสร้างน่าสรรเราทำก็ชำนาญขึ้นดีขึ้นก็มีผลผลิตขึ้นวันเวลาก็ผ่านไปให้มันเกิดกรรมกริยาดิกายกรรมวจีกรรมใดที่ดีกว่านี้ยังมีอีกวันเวลาล่วงไปที่ท่านให้เราปัจจเวกเนี่ยมันชัดชัดนะอภินิหารปัจจเวกท่านยืนยันเอาไว้ก็ชัดที่สุดแล้วทำไปสิกายกรรมวจีกรรมเวลากำลังล่วงไปเวทเธอกำลังทำอะไรอยู่กำลังอยู่เฉยๆเอ๊ะอยู่เฉยๆทำไมอ่ะมันควรพักหรือเปล่าควรขนขวายหรือควรพักอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเหตุผลที่ชัดเจนโดยไม่ได้เอาตัวเสพของตัวเองตัดสินแม้แต่อยู่ว่างๆเสพก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่พักผ่อนก็พักผ่อนสมควรพักผ่อนก็พักผ่อนพอสมควรแล้วมันจะรู้ละเอียดลงไปตามจริงคนจะมีหิริโอตปะละอายต่อบาปต่อกรรมจะรู้เองเลยคนนั้นคนนั้นแล้วคนนั้นจะแข็งแรงนะได้สร้างสรรค์ทำงานโดยสมดุลแข็งแรงแล้วก็จะมีความชำนาญมีการสร้างสรรค์มีอะไรอะไรอยู่อย่างจริงแท้นี่เป็นลักษณะถ้าใครรู้แล้วก็ฝึกฝนตนไปก็จะคล่องแคล่วชำนาญง่ายถ้าใครนานๆเราไว้ค่อยไปขยันตอนทับเรียนพระอนาคามีแล้วกันตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปขยันเลยทำไปตรวจกิเลสเราไปอย่าไปทำงานมากมายเลยพอไปเป็นพระมันที่จริงไม่ได้เป็นพระอนาคามีด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามมรรคองค์8ที่จะต้องคิดต้องพูดต้องกระทำการงานต้องกระทำฝึกหัดไปกระทำกิจกรรมนะมีการกระทำการงานเป็นการปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมของกัมมันโตบอกแล้วความหมายของกัมมันโตนี่มากมากเป็นการกระทำทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นนะมีการมีความหมายมากอาตมารูปบาลีถึงเขาบอกว่าไม่เป็นคำคำเดียวไม่เป็นแยกเป็นกัมมะกับอันตะอะไรไม่แยกโถมันก็ต้องมันแยกได้อะแต่เขาไม่แยกเอาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราไม่มีปัญหาแต่เราเข้าใจนะมันเป็นสภาพที่มันยอดเยี่ยมยิ่งแล้วนะมันกัมมะรวมทั้งหมดกรรมมันตะกรรมทั้งหลายทั้งปวงกรรมะทั้งสิ้นทั้งมวลกรรมะสูงสุดกรรมทุกอย่างกรรมะเนี่ยรวมหมดเลยถ้าผู้ใดไม่เข้าใจในกรรมต่างๆแล้วมันจะไปกรรมนิยมไปกรรมสัจจะได้ยังไงศาสนาพุทธมันเอารู้กรรมกรรมใดเป็นกุศลกรรมใดเป็นอกุศลชัดเจนอย่างจริงๆแล้วเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้เราไม่พยายามที่จะฝึกหัดฝึกฝนสัมผัสด้วยจริงมันก็ไม่ค่อยรู้นอกจากบางอย่างเราไม่ควรจะไปสัมผัสมันก็อีกเรื่องนึงควรจะสัมผัสอยู่ก็สัมผัสกรรมกิริยาการงานนี่ควรทำนี่นะก็ทำมันเข้าไปมันจะได้รู้ไม่ใช่ว่าได้แต่เพียงคิดได้แต่เพียงเข้าใจแต่มันจะได้รู้โดยผัสสะแจ้งเป็นของแจ้งของชัดของสัมผัสสภาวะจะเกิดความชำนาญนะเพราะงั้นฟังดีๆแล้วเหตุผลทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งทฤษฎีแล้วพาบุคคลมาเป็นเนี่ยไม่ตกต่ำเลยคนเป็นคนประเสริฐแน่ๆประเสริฐแน่ๆเป็นประเสริฐแท้ๆเลยเป็นคนมีคุณค่าแน่ๆพิสูจน์ได้เลยเพราะพวกเรานี่ต้องเห็นผลว่าอยู่ในท่ามกลางสังคมเศรษฐกิจนะเมื่อวานนี้อะไรนะใครพูดว่าหลุดพ้นออกมาจากเศรษฐกิจเขาไม่ได้เมื่อวานนี้จำไม่แม่นหลุดพ้นออกมาลอยตัวออกมาจากเศรษฐกิจที่ยุ่งเหยิงที่ลำบากเดือดร้อนนี่ลอยตัวออกมาได้นะอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถ้าพ่อบ้านไหนครอบครัวไหนมีคนอยู่ขนาดนี้นะต้องยุ่งแล้วเนี่ยจะกินยังไงเนี่ยจะใช้ระบบไหนนี่ถึงจะเลี้ยงอยู่รอดเนี่ยปากทั้งนั้นท้องทั้งนั้นเลยนี่จะทำยังไงเนี่ยไม่มากเท่านี้โดยเขาก็จะตายอยู่แล้วเอ๊ดีมากขนาดนี้นี่ก็ไม่มีเงินคงคลังคงเคลิงอะไรแต่มีบุญนิยมเดี๋ยวบุญก็เลี้ยงพวกคุณไว้ได้บุญเกิดจากอะไรบุญเกิดจากคุณปฏิบัติภาคเพียรสร้างสรรค์กิเลสไม่ใช่สร้างสรรค์กิเลสตัดกิเลสพยายามปฏิบัติตนตัดกิเลสแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนประเสริฐไม่เห็นแก่ตัวเสียสละอยู่ตลอดเวลาคนเสียสละมากก็ดึงช่วยตู้คนที่เสียสละน้อยบางคนรอบๆอยู่แฝงๆพระๆอยู่ไปกินอะไรมีตัวเองมีบาปของตัวเองไม่คุ้มไม่เค็มอะไรแล้วแต่ขยันน้อยแฝงก็อยู่กับหมู่ที่เขาขยันมาก คนที่เขามาทำบุญมาทำทานมาอะไรต่ออะไรเราก็ได้แบ่งกินด้วยกันดีไม่ดีคนที่ทำงานน้อยแฝงๆอยู่กินมากกว่าใช้มากกว่าคนที่เขาทำคนที่เขามาทำบุญมาทำทานมาอะไรต่ออะไรเราก็ได้แบ่งกินด้วยกันดีไม่ดีคนที่ทำงานน้อยแฝงๆอยู่กินมากกว่าใช้มากกว่าคนที่เขาทำมากๆแต่เขากินน้อยได้แล้วด้วยซ้ำมันก็เป็นบาปเป็นบุญจริงตามแต่บุคคลใดเขาทำใช่ไหมแต่รวมแล้วโดยค่าเฉลี่ยแล้วคนก็เห็นโอ้คนเหล่านี้มีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมเขาพร้อมที่จะทักกินเนยทานเราเป็นผู้ที่ได้รับของทานเขาพร้อมที่จะทานให้เป็นทายกทายิกาเราเป็นผู้รับเป็นปฏิฆาหกแล้วก็อยู่ได้โดยบุญนิยมอย่างนี้ไม่ต้องสะสมเงินมาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำพรุ่งนี้ข้าวจะหมดถังแล้วพรุ่งนี้น้ำจะหมดแล้วพรุ่งนี้ไฟจะต้องไปจ่ายค่าไอ้โน่นไอ้นี่จนกระทั่งไม่มีเงินไปจ่ายแล้วไม่เลยเราก็ได้อยู่กันอย่างเศรษฐกิจเดียวกันไฟยูนิตละกี่บาทคนอื่นเขาก็เสียเหมือนกับเราข้าวที่จะไปซื้อมาหุงกินหรือคนอื่นเขาซื้อมาหุงให้เรากินถังละเท่าไหร่เขาก็ซื้อราคาเดียวกันเราก็กินอยู่ของเราโดยประมาณโดยหัดกินน้อยกินไม่ให้ทรมานตนไม่ใช่น้อยอย่างทรมานตนกินให้สมบูรณ์พอดีสมบูรณ์ของเราคือเต็มพอเหมาะกินมีแคลอรี่มีอะไรอยู่อย่างพร้อมพรังอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นสิ่งพิสูจน์ยืนยันหลักฐานว่าเราเป็นได้จริงเป็นอยู่สุขในท่ามกลางแม้มันจะเดือดร้อนเอามากๆกินอยู่หลับนอนกันก็แย่งกันก็บอกโอ้อย่างนี้โทรมเสื่อมเราไม่เห็นความเสื่อมของเราตรงไหนแม้เราจะมาแต่งตัวมอซอนอนดินนอนหญ้าไม่ต้องแย่งที่นงที่นอนไม่ต้องมีอะไรอาบอบร่ำหรือกรรมคุณห้าไม่ต้องมีเราก็สดชื่นเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขสร้างสรรค์แข็งแรงอยู่ได้สิ่งเหล่านี้มาพิสูจน์กันนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วบุคคลสี่จำพวกนี้นะได้ขยายขึ้นลงให้เห็นชัดเจนแล้วคุณจะเห็นได้ว่าตัวเราเองเป็นบุคคลในประเภทใดในหมู่พวกเรานี้จะมีปทัพปรมะไหมก็พิจารณาดูส่วนอุคติตัญญูนี่ไม่ใช่ดูถูกนะก็คงจะหาไม่ได้เลยละวิปจิตตัญญูก็คงจะไม่มีด้วยเพราะงั้นก็มีเนยยะบุคคลใต้น้ำจะอยู่น้ำสูงน้ำต่ำอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วนะแต่ละฐานะปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุไปเป็นชั้นๆๆๆเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ขยันภาคเพียรไม่พยายามที่จะฟังที่ท่านยกขึ้นแสดงมีอุทเทศแล้วก็ได้ไต่ถามได้ทำในใจแยบคายได้สมาคมได้คบหาได้สนิทสนมกับกัลยาณมิตรอย่างดีหมั่นกันประชุมหมั่นกันตกลงหมั่นกันเลิกไม่บัญญัติสิ่งที่พุทธเจ้าท่านไม่บัญญัติไม่ล้มล้างบัญญัติที่ท่านบัญญัติไว้แล้วอะไรต่างๆนานาไม่ทำให้ใจเป็นคนขี้โกรธขี้โลภอะไรจัดจ้านอะไรตามอภินิหารนิยธรรมแล้วก็ทำถูกตรงอยู่ตามพระเจ้าพาเป็นพาไปเกื้อกูลกันไปเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอันเป็นทั้งสิ้นพรหมจรรย์นี้ปฏิบัติมรรคองค์8หรือโพชฌงค์7ได้สมบูรณ์ถูกต้องกันไปมีการเรียนการรู้การสาธยายไต่ถามกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทำการลีเกรนเป็นอย่างเป็นธรรมาธิฐานแท้จริงไม่ใช่ลีเกรนแบบปุกลาธิฐานเท่านั้นในคราวที่จะเป็นการลีเกรนโดยปุกลาธิฐานเอาตัวตนเป็นลีเกรนเราก็มีอยู่สำหรับผู้ที่ควรจะพักผ่อนบ้างมนุษย์พุทธเจ้าทำลีเกรนโดยตัวตนหรือเราเองเราจะปลีกแยกลีเกรนบ้างบางครั้งบางคราวบอกว่ามันไม่ไหวมันรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยก็ขอไปพักผ่อนบ้างแม้ทางโลกเขาก็ยังพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเผื่อจะไม่มีอะไรมารุมเราโปร่งๆว่างๆเราจะได้เกิดคุณค่าอะไรบ้างก็ทำนะแล้วก็มีอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วท่านไม่ได้บอกให้หนีไปนะอย่างที่อ่านให้ฟังแล้วในคำตรงนี้ท่านไม่ตกหล่นหรอกพระพุทธเจ้านะท่านว่าไว้เป็นคำๆแต่มันเป็นหัวข้อที่ต้องสาธยายให้แยบคายขยายภาษิตถ้าไม่ขยายแล้วมันก็ไม่เข้าใจกันถ้าขยายแล้วจะเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์กันสอดคล้องไปหมดอย่างลึกซึ้งโดยประการอย่างนี้นะร้อนพวกเราส่วนมากก็คงจะจัดอยู่ในเนยยะบุคคลก็คงจะไม่ใช่ปทัพปรมะเสียทีเดียวและก็คงไม่ใช่ถึงขั้นอุคติตัญญูอย่างที่ว่าไปหรือวิปจิตตัญญูก็คงจะหายากก็ ็เป็นเนยะบุคคลในระดับหลายระดับบางผู้ที่จะสูงขึ้นจะเจริญก็สั่งสมบารมีเอาเองภาคเพียรมันจะได้โดยตนเพภาคเพียรเอาเองผู้เข้าใจดีได้ฟังพระพุทธพจน์เข้าใจดีมากมายสาธยายก็ยังได้สอนเขายังได้กล่าวอยู่จำทรงไว้ก็มากอยู่แต่ไม่ภาคเพียรปฏิบัติไม่ก็ได้เพราะอันนี้แหละเป็นตัวที่น่าสมเพชเวทนาคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาเข้าใจดีอย่างง้นอย่างนี้แต่ที่อาตมาจะพูดนะที่ยืนยันให้ฟังได้คนที่เขาเรียนรู้มานั่นนะเขาเรียนรู้ไม่ละเอียดอย่างนี้เขาเรียนรู้ไม่ชัดแจ้งสัมมาทิฏฐิตรงอย่างนี้หรอกเพราะเขาถึงเห็นว่าเขาไม่ปฏิบัติหรอกเขาเรียนรู้แค่นี้ก็พอแล้วปฏิบัติของเขาก็ขนาดนี้แหละอย่างนี้มรรคองค์8เขาก็ไม่เข้าใจพอเพียงถ้าจะปฏิบัติก็ต้องไปนั่งหลับตาเขาก็บอกว่าโอ้เขาไม่มีเวลาไปนั่งหลับตาเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติมันน่าสงสารไหมทั้งที่เขาปฏิบัติได้ถ้าเข้าใจมรรคองค์8เข้าใจทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมเขาปฏิบัติได้เขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอริยสัจ4นั้นมรรคองค์8เป็นตัวปฏิบัติในข้อ4เป็นทางเอกทางเดียวไม่มีทางอื่นเขาก็เรียนมาก่อนอาตมาเรียนมาจบปริญญา9ก็มี8 7 6 5ก็มีปริญญาตรีโทเอกก็มีแต่เขาก็ไม่เข้าใจเข้าใจก็เข้าใจแต่เข้าใจไม่ลึกซึ้งเข้าใจไม่ยืนยันเข้าใจไม่มั่นคงเข้าใจไม่ปฏิบัติถ้าเขารู้ว่าเขาทำเดี๋ยวนี้ซีเขาจะได้เป็นพระอริยะโสดาสกิทานาคาอรหันต์เป็นชั้นๆไปเดี๋ยวนี้ทำซะสิคุณรู้แล้วคุณต้องทำสิคุณรู้คุณต้องภาคเพียรถ้าเขารู้ว่านี่เพชรนะรีบเอาสิเอื้อมมือไปสิเอื้อมมือไปหยิบแล้วเขาจะได้เพชรเขาก็ต้องเอื้อมมือไปหยิบเพชรนั้นก็เพชรมันอยู่ตรงหน้าน่ะเขาเข้าใจชัดเลยว่าโอ้มรรคผลอยู่ตรงนี้เหรอแล้วต้องทำยังไงจึงจะได้เอื้อมือไปหยิบสิเขาต้องเอื้อมทันทีแต่นี่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเพชรแท้ก็ยังไม่เชื่อเขาบอกไม่มีหรอกเพชรเดินตามทางสิทำยังไงคือเอื้อมเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เอื้อมแม้จะเชื่อว่านิพพานมีจริงเพชรมีจริงทำยังไงอ่ะมรรคผลมรรคปฏิบัติทำยังไงเอื้อมสิเอื้อมไปหยิบเอื้อมยังไงอ่ะเอื้อมมือไปหยิบสิคือมรรคนี่ปฏิบัติสิเดินทางนี้ปฏิบัติสำรวมสังวรตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติไปสิละลดนายคลายไปอย่างเงินๆอย่างที่เราอธิบายกันแล้วก็ทำกันทำอย่างอโศกเหรอเฮ้ยไม่ใช่ทางพวกนอกรีดมาพูดเอาเองก็เขาเห็นการเอื้อมเนี่ยมันเป็นการผิดด้วยเฮ้ยไม่ใช่หรอกมรรคผลไม่ใช่เอื้อมไปนั่งหลับตาเอาแล้วบรรณิพานมันจะลอยเข้ามาหาตัวเองก็มันอย่างนี้มันเข้าใจผิดอย่างนี้มันถึงไม่ได้เขาอาจจะเชื่อว่านิพานมีหรือเพชรมีจริงแต่เขาเข้าใจทางผิดนะหมุดบุเพก็เคยสอนแล้ววิธีการบุเพก็ต้องย้อนทบทวนนะนะบุเพก็กล่าวย้อนระลึกย้อนไงเล่าระลึกทบทวนแต่วันแต่เราเวลาในเมื่อวานนี้วินาทีที่แล้วถ้าบุพเพได้เร็วก็คือเราทำกรรมกิริยาพูดเดี๋ยวนี้กายกรรมเดี๋ยวนี้แล้วก็มีจิตอันมุทุภูเตแววไวบุพเพได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยระลึกย้อนเดี๋ยวนี้ทันทีเลยแม้แต่กระทำกรรมปกติธรรมดาสามัญนี่อย่างผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้ผมก็บุพเพของผมไปในตัวบอกเออเราพูดไปเมื่อกี้นี้ย้อนมันมีตัวแววไวมุทุพูดเออเมื่อกี้ไม่ดีแฮพูดเมื่อกี้นี้ไม่เข้าท่าฮะต้องแก้ไขแล้วไม่เอาแล้วพูดไม่พูดซ้ำแล้วอย่างนั้นพูดไม่ดีก็แก้เดี๋ยวนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นอกุศลไม่พอเหมาะไม่พอดีบุพเพเมื่อวานนี้เราทำไม่ดีกว่าวันนี้อย่าไปทำสามวันที่แล้วเราทำไม่ดีอย่าไปทำอีกมั่นใจให้ได้ทบทวนไปต้องรู้กุศลอกุศลกุศลธรรมาอกุศลธรรมาไม่ใช่บุพเพเกิดชาติโน้นชาตินี้เกิดเป็นตัวเป็นตนคุณจะเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินคุณจะเกิดเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องดูกรรมของตนว่าเศรษฐีปางนั้นคุณได้ทำชั่วอะไรแล้วอย่าไปทำอีกเลิกกรรมชั่วนั้นทำกรรมดีใหม่จะได้เป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันใช่เพื่อลดละตะกิเลสเพื่อรู้กุศลอกุศลอภิธรรมเพื่อรู้กุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาเท่านั้นแล้วว่าเราเองทำจนเป็นอภยกฤตได้ไหมอภยกฤตคือสภาพที่เป็นจิตว่างและจิตกลางและจิตไม่เป็นดีเป็นชั่วจิตไม่ติดดีติดชั่วแต่จิตนั้นจะต้องรู้จักดีแล้วยังดีให้ถึงพร้อมอย่างกุศลให้ถึงพร้อมอยู่แต่ไม่หลงดีนั้นเป็นของตนนี่พูดอย่างสั้นสรุปนะเป็นผู้ที่หมดอภยกฤตนี่นั่นเป็นอภยกฤตอย่างเจริญอภยกฤตอีกอย่างนึงก็แยกดีแยกชั่วยังไม่ออกอภยกฤตอย่างนั้นแสดงว่าเราเองยังไม่ ็นพระอริยะถ้าเป็นพระอริยะจะเห็นอภยกิจอภยกิจนั้นตีแตกและบรรลุได้เพราะอัตอภยกิจตอนต้นก็คือตัวเรายังโมหะอยากดีอยากชั่วยังไม่ออกเรียกว่าอภยกิจไม่เกลียดชั่วไม่ชังชั่วด้วยแล้วก็ไม่หลงดีไม่ติดดีด้วยชั่วเราไม่ทำแล้วยังกุศลให้ถึงพร้อมก็ไม่หลงกุศลนั้นถือว่าเป็นเราติดกุศลนั้นนะเราดูปัญหาสิไม่มีเวลามีอีกหนึ่งนาทีพ่อท่านเคยบอกว่าจิตวิญญาณอนาคามีจะไม่เสพพบนอกแล้วจึงไม่กลับมาเกิดอีกใช่ถ้าเราตั้งใจแต่กิเลสส่วนละเอียดยังไม่หมดจึงยังไม่ตายแล้วจะอยู่อย่างไรล่ะครับเพราะจิตวิญญาณต้องอาศัยคูหาสยังอยู่นี่ครับจิตวิญญาณอาศัยคูหาสยังคูหาสยังร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคูหาสยังอันเป็นกายทิพย์เคยได้ยินบ้างไหมกายทิพย์ในพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงคำว่ากายทิพย์นะมีกายทิพย์ก็คือไม่มีสุรภาโวไม่มีสติมันโตอยู่แต่เป็นสภาพของจิตอย่างนั้นนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้นี้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะก็มีในพระไตรปิฎกว่าไว้ผู้นี้ตายไปเป็นโอปปาติกะผู้นี้เป็นสกทาคามีผู้นี้เป็นอนาคามีท่านเคยพยากรณ์มีอยู่ไปในอนาไปนิคมอะไรท่านก็พยากรณ์ว่าคนนี้ตายเขาเกิดเป็นอะไรคนนี้ตายเป็นโอปปาติกะตายเป็นโอปปาติกะในหมายถึงตายแล้วจิตเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะสัตว์นะเป็นกายทิพย์อยู่เป็นสภาพที่มันทรงภพนั้นมันยังไม่แตกภพยังไม่หมดภพจบชาติมันยังมีภพอันนั้นอยู่นะมีภพอันนั้นซึ่งเราเดาไม่ได้หรอกขณะนี้เดาไม่ได้คูหาสยังอันนี้ก็ใช่นะคูหาสยังมีที่อาศัยคูหาสยังอย่างนั้นก็ใช่นะคูหาสยังอย่างนั้นยังเป็นภพเป็นภวะภพนะเป็นภพหรือแม้แต่วิภวะภพหรือวิภวะภพเขาไม่เรียกนะเป็นอรูปภพมันก็เป็นได้นะทีนี้ที่ถามนี่คงจะสงสัยว่าทำไมจะไม่กลับมาเกิดอีกไอ้ที่กลับมาเกิดอีกนี่ที่จริงไม่อยากพูดเท่าไหร่หรอกพูดแล้วก็มันวนพวกเราก็เข้าใจยากขนาดที่ถ้าผมเข้าใจว่าเอ้ยเป็นพระอรหันต์แล้วกลับมาเกิดได้อนาคามีกลับมาเกิดได้คุณจะไปสงสัยทำไมเล่าก็ขนาดว่าพระอรหันต์แล้วกลับมาเกิดได้แล้วบอกอนาคามีกลับมาเกิดได้คุณจะไปต้องสงสัยทำไมนะถ้าเชื่อว่าอรหันต์ก็กลับมาเกิดบำเพ็ญบารมีได้ไม่มีปัญหาอะไรนะการฉวยเอาหรือการจะตั้งจิตเอาเนี่ยเรามาเกิดในภพโดยรูปเหมือนกับผมเนี่ยร้องเพลงผมร้องเพลงผมก็กลับมาร้องเพลงผมจะไม่ร้องเพลงก็ไม่มีปัญหาแต่ผมจะร้องเพลงผมก็กลับมาร้องเพลงกลับมาร้องเพลงโดยจิตของเราไม่ได้ติดจากจิตของเราไม่ได้เสพจิตของเราว่างแล้วเราก็จะทำเพลงนี้เพื่อผู้อื่นเราฉวยเอานะนี่เรายึดเอานะเราตั้งเอานะอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆกลับมาทำมันนี้โดยเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นค่าเป็นพอไปก็มันเป็นประโยชน์คุณค่าสำหรับเรานั้นบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าว่าเราไม่เสพเราไม่ได้เสพไม่ได้ติดไม่ได้อร่อยนะเมื่อยเลยนะลำบากนะไม่ใช่ว่ามันไม่เมื่อยมันเมื่อยมันลำบากนะแต่ว่าเราก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่การสร้างสรรค์ว่าต้องทำอันนี้ไม่ทำมันไม่ได้ประโยชน์พอทำไม่ก็ทำเถอะมันเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ช่างมันเถอะทำอันนี้มันพอไปนะมันทำได้เราก็ไม่หนักหนาอะไรที่ยังจะมาชำนาญเหมือนกันแต่งเพลงแต่ตอนนี้ก็เรือไปเยอะนะไม่ชำนาญเท่าก่อนแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยไวเดี๋ยวนี้มันไม่ไวอย่างเพลงชื่นรักนี่แต่งไม่กี่ชั่วโมงเสร็จนะทั้งเนื้อทั้งทำนองปรึ๊ดเดียวจำได้นะเพลงชื่นรักนี่แต่งไวมากเลยเพลงชื่นรักนี่แต่งไม่กี่ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ไม่ได้แก่เกิดอะไรมากมายด้วยจำได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนนี้คล่องแคล่วนะแต่งไม่ต้องข้ามวันข้ามเดือนข้ามอะไรหรอกแต่งก็ตั้งใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประเดี๋ยวก็เสร็จอะไรอย่างนี้มันคล่องผู้ที่จะทำงานเพื่อจะสร้างสรรค์กลับมาโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีปัญหาอะไรนะขออธิบายไว้แค่นี้มันเลยเวลาแล้วพ่อท่านบอกว่าพวกเราไม่เสพภพนอกแล้วจึงดิ่งลงเสพภพในแล้วจึงโงกง่วงง่ายต้องอยู่นิ่งๆแล้วไม่หลับโดยไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวกายแล้วแสดงว่าวิธีมรรคองค์8ไม่สามารถล้างกิเลสในภพได้สิครับกิเลสในภพก็มรรคองค์8กิเลสในภพก็มรรคองค์8เป็นการกระทำอย่างนั้นโดยกรรมวิธีตั้งสติตื่น ในภพก็ต้องตื่นแล้วก็รู้จักภพเพื่อที่จะทำลายภพให้มาเป็นปกติที่แข็งแรงด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นคุณเองคุณจะเรียนรู้โดยหลับตานะหลับตาบอกแล้วว่าพระเจ้าทำไมสอนแม้แต่คำว่าหลับตาคำหนึ่งก็ไม่มีคุณนั่งนิ่งคุณก็พยายามเรียนรู้ภพตาคุณก็จงเห็นตาคุณจะต้องสว่างขึ้นตาคุณจะต้องแข็งแรงหูก็ได้ยินเสียงแล้วจิตของคุณก็ใสจนกระทั่งสามารถแข็งแรงแม้กระทั่งลืมตาสัมผัสได้ไปปกติเพราะฉะนั้นคุณเองคุณไม่ได้ตอนนี้คุณเองคุณจะต้องอาศัยอาการที่ว่าอยู่ห่างซะก่อนห่างเสียงห่างรูปห่างอะไรแล้วมันก็ยังเอาไปปรุงภพหรือแม้คุณไม่เอาปรุงเสียงรูปรสกลิ่นเสียงแต่คุณก็ยังมีกามในภพหรือคุณแม้แต่หลงสงบในภพติดอยู่ในภพอยู่เฉยๆคุณก็ลองไปสร้างดูแท้จริงแล้วผัสสะในภพนั้นน่ะคุณไปทำจิตว่างได้นะเป็นอากาสานัญจายตนะว่างสว่างหรือจะเป็นอสัญญีก็ตามใจคุณก็ต้องสัมผัสอาการอย่างนั้นและคุณก็อยู่กับอาการอย่างนั้นมีผัสสะมันไม่ใช่โผฏฐารมณ์แต่มันเป็นธรรมารมณ์เป็นอาการสัมผัสในเพราะฉะนั้นถ้าสัมผัสทุกทวารตาหูจมูกลิ้นกายและในก็สัมผัสเพื่อเสพสมเหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะเสพนอกหรือเสพในก็ตามใจคุณเสพเพราะคุณจะต้องมีอันนี้สัมผัสเพราะมันอยู่ในภพคุณก็ต้องสัมผัสถ้าคุณไม่ติดแล้วในสัมผัสคุณทำได้ถ้าคุณจะพักคุณก็พักเท่านั้นเองไม่ใช่คุณเสพคุณพักเพราะคุณหยุดนิ่งๆคุณจะดำปื้อเป็นอสัญญีคุณก็ดำปื้อคุณไปคุณจะสร้างสว่างออกมาเป็นอากาศสว่างสว่างสว่างนี่ต้องสร้างด้วยซ้ำบอกแล้วคุณก็สร้างสว่างแล้วคุณก็พักเฉยคุณก็พักแต่ไม่ได้เสพหมายความว่าเราหยุดจิตไม่คิดไม่นึกไม่มีอะไรเลยอยู่เฉยๆธรรมดาธรรมดาไม่ได้เสพคุณก็อาศัยมันเท่านั้นเพราะว่ามันยังเป็นคูหาสยังยังเป็นสิ่งที่อาศัยแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเสพอยู่ในภพคุณก็เสพนั่นแหละและคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าที่คุณเสพนั้นน่ะไม่ใช่ฐานอนาคามีอนาคามีไม่ได้เสพกามเพราะฉะนั้นกามในภพจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งและซับซ้อนกามในภพหรือรสที่สัมผัสเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเช่นเขาเล่ากันว่าโอ้ไปเมืองสวรรค์ไปได้กลิ่นปาริชาติหอมชื่นใจจริงมันไม่มีหรอกนะตัวจริงเนี่ยมันอุปทานปั้นขึ้นมาเป็นมโนมยอัตตามีกลิ่นปาริชาติหอมชื่นนั่นแหละกามละกามแหละหรือแม้แต่ภพสงบบอกแล้วว่าเป็นธรรมารมณ์นิ่งเฉยหยุดอยู่มันก็อร่อยในจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแล้วคุณต้องเข้าไปสัมผัสเอาธรรมารมณ์นั้นไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นในภพขององค์ของภพคุณก็ต้องไปทำเอาถ้าคุณยังไม่เก่งคุณเก่งแล้วคุณก็จะต้องไม่ติดเสพถึงต้องมาล้างความเสพหมดความเสพสิ้นความเสพสิ้นความเสพสิ้นความเสพแม้มันจะเป็นภพสงบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพักเราก็ถึงเจตนารมณ์จะพักกับสงบถ้าเราไม่พักเราจะสร้างสรรค์เราก็ออกมาทำงานเพราะงั้นกายกรรมวจีกรรมใดคุณจะมีดีกว่านี้อีกท่านถึงได้บอกว่ากายกรรมวจีกรรมท่านถึงไม่บอกจิตก็ตอนนี้คุณควรพักหรือเปล่าก็พูดแล้วพูดซ้ำถ้าไม่ควรพักกายกรรมวจีกรรมอะไรควรทำไปทำอย่ามานั่งเสพสงบอย่ามานั่งเสพพักเข้าใจไหมฟังออกไหมเนี่ยก็เป็นมรรคองค์แปดนั่นเองก็มาทำงานไงแล้วก็ไม่ทำงานก็ไปนั่งเอาเสพก็คุณทำเอาเสพนะคุณทำเอาสงบโดยที่คุณยังไม่เป็นถ้าคุณเป็นแล้วมันเป็นเทพนิกายหนึ่งเป็นเทพนิกายที่สงบติดเทพนิกายสงบนั้นเทพอสัญญีนั้นที่จริงมันเป็นอสัญญีคือไม่ปรุงอะไรเลยอสัญญีไม่ปรุงอะไรไม่สัญญากำหนดอะไรไม่รู้อะไรไม่กำหนดสัญญาอะไรไม่เฉยดื้อมือตื้อเฉยไม่คิดไม่นึกอะไรเลยไอ้อย่างนั้นเป็นตัวนิ่งที่สุดสงบที่สุดสงบแบบนิ่งที่สุดเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เอาเราก็พักก็พักถ้าเราไม่พักเราจะไปเสพแล้วมันอร่อยระวังแต่อาการที่จะรู้อัสสาทะอันนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเลยนะถ้าเรารู้ว่าเราเสพเราติดแล้วมันก็น่าเสพนะเพราะมันไม่ไปเอาของใครมันไม่ไปปรุงไปสร้างอะไรมันก็อยู่เฉยไม่เปลืองไม่ผลาญของใครแต่เปลืองผลาญเวลาความที่เป็นคุณค่าประโยชน์นะคำว่าบรรลุพ่อของพ่อแปลว่าหลุดพ้นได้ไหมครับหลุดพ้นก็ได้หลายครั้งผมฟังพ่อท่านก็เข้าใจบรรลุนะครับแต่พอเจอเหตุปัจจัยก็ไม่ได้หลุดพ้นและต้องฝึกทำให้ได้อย่างที่รู้มาก็ใช่สิก็มันยังไม่หลุดพ้นมันยังไม่บรรลุธรรมมันไม่หลุดพ้นมันยังเอี่ยวเข้าไปเรื่อยงอเข้าไปหาเรื่อยเลย เอาอะไรมาบอกได้ครับว่าฟังแล้วบรรลุได้เลยก็ในเมื่อเหตุปัจจัยยังไม่เกิดได้จริงอ้าวก็เขาเกิดได้จริงคุณมาถามคุณไม่เกิดคุณก็ไม่เกิดสิคุณจะเอาอะไรคนที่เขามีอันนั้นแล้วที่จะมาบรรลุเขาก็บรรลุถึงเขามีเหตุปัจจัยที่เขาจะบรรลุก็ถึงบอกว่าเป็นผู้มีบารมีไงเราเพราะงั้นคุณเองคุณไม่ใช่อุคติตัญญูวิปจิตตัญญูคุณก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นยังไงคุณจะว่าเอาอันนั้นมาบรรลุได้ยังไงในเมื่อคุณไม่มีก็ใช่คุณถามมาถูกแล้วแล้วคุณมีคุณก็ได้ไปแล้วเพราะคุณไม่มีเพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ใช่แน่แท้คุณก็เป็นเนยบุคคลก็ทำเอาสิจะเอาอะไรฟังแล้วมันก็ไม่ได้บรรลุก็ใช่อะดิโกฟันอยู่ตรงไม่รู้เท่าไหร่อย่าว่าแต่ฟังหัวข้ออย่าว่าแต่เอาพิสดารเลยภาคเพียรขูดแล้วขูดอีกดึงแล้วดึงอีกมันยังกระหนังกระติกดึงแล้วก็ยังดึงมันก็ยังกลับมาอีกทิ้งไปก็ไม่ออกหลุดก็ไม่หลุดสักทีขูดมันก็ไม่ค่อยจะไปมันก็ใช่อะทีเอาเลยเวลาไปมากแล้วเอาละพอ เรื่องความเจริญของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอันหนึ่งแต่พวกเราก็ยังเห็นกันเผลอๆว่าไม่สำคัญความเจริญอันนั้นก็คือการได้ฟังธรรมการฟังธรรมจากสัตบุรุษนะการได้ฟังธรรมการได้พบสัตบุรุษหลักเกณฑ์นี้พวกเราก็คงจะได้ยินได้ฟังนะได้เคยรู้มาแล้วได้พบสัตบุรุษคือพบผู้รู้จริงๆและผู้รู้ก็พูดให้เราฟังพูดให้เราฟังนั่นแหละคือการฟังธรรมและการฟังธรรมที่มีพิธีกรรมมีพิธีการการฟังธรรมที่เรามีพิธีการการมาขึ้นทำวัดเช้าก็ดีฟังธรรมในตอนก่อนฉันก็ดีก็เป็นพิธีการของพวกเรานะเป็นพิธีการย่อยๆเป็นยัญญพิธีที่เรารู้กันว่าเรากำหนดกันอย่างนี้นะแล้วเราก็จะได้ฟังผู้ที่เห็นความสำคัญในการฟังธรรมจากสัตบุรุษมันได้ฟังแล้วมันทำให้เราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นมีศรัทธามีอินทรีย์มีกำลังใจมีปัญญากำลังทั้งศรัทธากำลังทั้งปัญญากำลังทั้งวิริยะมันเห็นกำลังนะเห็นกำลังเห็นอำนาจของความเจริญมันเจริญว่าเราได้มีความกระปี้กระเปร่ามีกระจิกกระใจแม้มีความขัดข้องเครื่องขัดอะไรมันก็คลายไปเกิดความโปร่งโล่งเกิดกำลังที่จะตั้งใจทำดีต่อไปอุตสาหะวิริยะออกขึ้นมาอีกเพิ่มเติมกว่าเก่าการได้ฟังธรรมผู้ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดผลนะเกิดอินทรีย์5เนี่ยเกิดศรัทธาเชื่อดีขึ้นเชื่อลึกขึ้นมีอำนาจในความเชื่อสูงขึ้นมีความพยายามมีวิริยะความพยายามเพิ่มขึ้นแล้วก็ตั้งสติตั้งใจตั้งใจกับตั้งสตินี่มันอันเดียวกันนะคนเราตั้งใจมีสติตั้งใจตั้งแต่รู้ตัวรู้พยายามระลึกรู้เลยว่าเรากำลังจะเป็นยังไงกำลังจะทำอะไรกำลังตั้งใจกับอะไรมีเป็นความตั้งใจหรือตั้งสตินี่มันอันเดียวกันนะเราจะเป็นคนที่ตั้งใจขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาแล้วก็พยายามกระทำให้เกิดผลก็เรียกว่าสมาธิเกิดผลขึ้นมาจนแข็งแรงจนตั้งมั่นจน เป็นฐานรองรับคืออัฐิที่อาตมาเคยใช้คำว่าสมาธิคืออัฐิของหลักการที่เราทำเป็นผลในการเกิดกายวาจาจนกระทั่งใจแข็งแรงมันเป็นความแข็งแรงของใจนะมันตั้งมั่นมันแข็งแรงมันมั่นคงมันมีกำลังจริงๆแล้วก็มีปัญญาทั้งความเชื่อทั้งปัญญาประกอบกันจิตของเรานี่มีทั้งความเชื่อมีทั้งปัญญาประกอบกันแล้วมันก็แข็งแรงเป็นสมาธินีเป็นอำนาจของความตั้งมั่นความตั้งมั่นที่มีแรงมีฤทธิ์มีอำนาจโดยเฉพาะปัญญาของเราก็มีกำลังสูงขึ้นมีอำนาจสูงขึ้นจริงๆเป็นความเข้าใจอย่างลึกที่มีแรงมีฤทธิ์ทำให้เราเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนเชื่อมั่นเป็นคนจริงจังอะไรขึ้นมาได้ อินทรีย์5พละ5เหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการฟังธรรมแล้วก็เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติเสริมซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็รู้ก็เห็นแล้วก็ฟังเสริมฟังซ้อนขึ้นไปอีกนอกจากการปฏิบัติที่เป็นของตายที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าปฏิบัติมันก็ได้ผลสูงขึ้นเจริญขึ้นแน่เราเชื่อว่าปฏิบัติเราเจริญสูงขึ้นเชื่อนอกจากการปฏิบัติเจริญสูงขึ้นแล้วการฟังธรรมนี่แหละเป็นตัวเจริญผู้ที่เข้าใจผู้ที่เห็นจริงว่าเออการฟังธรรมนี่เจริญแล้วก็ขนขวายในการฟังธรรมนี่เป็นผู้มีปัญญาแท้เป็นผู้มีปัญญาแท้เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแท้ๆเห็นจริงตัวผู้นั้นล่ะมีความฉลาดเห็นจริงว่าเออไอ้ฟังธรรมนี่มันต้องขนขวายนะฟังธรรมนี่มันได้ประโยชน์จริงๆเลยฟังธรรมเนี่ยจากเราทุกข์เราก็หายทุกข์จากเราขี้เกียจก็ขยันจากเราไม่อดทนเราก็อดทนจากเราไม่เจริญขึ้นเราก็เจริญฟังธรรมนี่มันพาให้เราเจริญจริงๆผู้นั้นเกิดปัญญาของตนเองนะเชื่อว่าฟังธรรมนี่ทำให้เราเจริญผู้ใดที่ฟังธรรมแล้วไม่เจริญผู้นั้นก็มีอยู่หลายลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือโง่ฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องสองไม่โง่แต่ไม่เอาใจใส่มีมานะฟังธรรมก็ดูถูกดูแคลนในการฟังธรรมมีมานะถือดีถือตัวฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรฟังก็ใหญ่กว่าธรรมะที่เขาแสดง